Wij noemden het Apeldoorn in de tijden van de Giro. Ja, dat herinner ik me nog. Ja, we zijn hier wel eens eerder geweest. En toen vertelde ik nog over mijn stokoude tante Hilly. Die woont hier. Ja. En die was toen al oud. En die leeft er nog? Die leeft nog steeds. Die is nu nog 2 jaar ouder. Dus... Maar die was toen al 114. Ja, dat is nu 116. Dus bij deze tante Hilly, goedenavond. Ja, ik hoop dat ze luistert. Ja. Hey, weet je wat wel opvallend is? Er komen veel voetballers en voetbaltrainers uit Apeldoorn. Ja, en dat is wel bijzonder. Peter Bos. Ja, maar voor een stad die natuurlijk helemaal geen eredivisie of eerste divisie club heeft. AGOVV natuurlijk. Staat niet meer. Maar Hildring. Steven Berghuis. Demi de Zeeuw, toch halve finalist op het WK. Jurgen Streppel, ook aardige trainer geworden. Maar Peter Bos en Edwin Sturing ook. Edward Sturing. Ik heb nieuws voor je, Frank. Ja? Die komen. Nee, Edward Sturing komt. Ja, komt hij? Ja. Oh, dat vind ik leuk. We gaan het wel hebben over Peter Bos. Nou, dat is het onderwerp, ja. Ik heb er zin aan. We gaan beginnen. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Even blij ter plekke. Live vanuit Gigant in Apeldoorn. Ben je nou in de buurt? Heb je zin in een verzetje waar coach op de lip? Kom langs. Er zijn hier al veel mensen, maar er is altijd nog plek in de herberg. Ja, Kronenmijn het Loo grenst aan deze stad. Eigendom van het Koninklijk Huis. En op dit moment is het gebied grotendeels afgesloten. Omstreden, want de koning kreeg subsidie en toch sluit hij de poort. Deze week doet de rechter uitspraak in een zaak over die afsluiting. Edward Sturing speelde samen met Peter Bos bij de Apeldoornse Boys. Kon Sturing bij de toch wat middelmatig voetballende Peter Bos toen al een glimp zien van de toptrainer die hij zou worden? En ook duiken we in de aanslag op SS-baas Rauter in 1945 bij Woestehoeve. Ja, we hebben ook live muziek dit keer van Subterranean Street Society. Ja, het is een hele bek vol. Het is een Deens-Nederlands trio met hier en daar wortels in Apeldoorn. Laat maar eens wat van jullie horen. 'Yes, Subterranean Street Society.' En we horen in de uitzending nog veel meer van deze mannen. Goh, ik ben blij dat je niet 4 sambuca op hebt voordat je deze naam opleest. Je bedoelt Subterranean Street Society. Ja, dat is een sambuca. Kom nog, het is nog een lange avond, Frank. Goed, de afgelopen weken werden er op het Kroondomein het Loo weer driftige hangsloten op hekken gehangen. Elk jaar sluiten de koning en de zijnen namelijk een groot deel van het prachtige en gigantische stuk natuur af voor het publiek om daaraan faunabeheer te doen. Ja, faunabeheer. Dat is Oud-Hollands voor zoveel mogelijk dieren doodschieten. Oftewel jagen. Jarenlang vroeg de koning ook nog subsidie aan voor dat beheer. Want Wim Leeks die heeft het ook niet makkelijk. En iedere eigenaar van een natuurgebied die mag dat doen, subsidie aanvragen. Want dat bos onderhoudt zichzelf natuurlijk niet. Maar 2 jaar geleden ontdekte tv-programma Zembla dat de koning zich niet aan de subsidieregels houdt. De faunabescherming stapte daarop naar de rechter. En zeer binnenkort wordt er dan eindelijk uitspraak gedaan in die rechtszaak. Hier in Apeldoorn staan ze handen wrijvend te wachten. Ja, en hier bij ons aan tafel zitten 2 luizen in de koninklijke pels. Zembla-journalist Ton van der Ham en Harry Vos, bestuurslid van Faunabescherming Nederland. Welkom, heren. Dank u. Goedenavond. Ja, laten we even openen, Harry, met waarom is de faunabescherming nou precies naar de rechter gestapt? Nou, die is naar de rechter gestapt omdat hier onrechtmatig door Ton ontdekt. Wij deden al tientallen jaren acties daar. Ik ben er altijd, elk jaar, al 39 jaar. Ja. En, maar toen Ton een uitzending ging maken over het Kronenmijn, toen kwam hij... Zijn team kwam erachter dat het helemaal niet rechtmatig is. De subsidie. En dan gaat het specifiek over die subsidie. Het gaat over die subsidie. Want Ton, leg eens uit. Want die rechtszaak draait om die subsidie. Eerst maar even gewoon een Hollandse vraag. Hoeveel geld hebben we het eigenlijk over? 4,7 miljoen euro, meneer. Zo, goedemiddag. Ja. Per? Nou, dat is dan voor een periode van 6 jaar. En ja, ze hebben nu weer opnieuw subsidie aangevraagd. Maar dat is weer een andere... 4,7. Ja, het gaat om heel veel geld. Maar wat je zegt, Wim Lex heeft het niet makkelijk, zei je. En iedere eigenaar mag dat aanvragen. Maar dan is het wel heel erg belangrijk dat je je ook aan de subsidievoorwaarden houdt. Mm-hmm. Nou, daar was al jaren volledige schimmigheid over. En toen ben ik samen met mijn collega Annette Schetzle ben ik er eens ingedoken. Want wij hadden al eerder verhalen gemaakt over koninklijke constructies en deals die zij sluiten en waar wij allemaal niks van weten. Het is helemaal niet zo dat ik de koning iets misgun. Maar het moet wel, iedereen moet wel op dezelfde manier... Ja. De wet is voor iedereen uiteraard hetzelfde. Nou, wij proberen erachter te komen om hoeveel geld gaat. En dat was ook nog niet eens duidelijk. Wat is er afgesproken? Houdt hij zich aan de voorwaarden? En de belangrijkste voorwaarden waar de koning zich aan moet houden, net als iedereen, is als jij geld wil voor zo'n voor het onderhoud van jouw terrein, ja, dan is de voorwaarde, dat is publiek geld, geld van ons allemaal, al die Apeldoorners betalen eraan mee, dan moet het ook opengesteld zijn. Dus 358 dagen per jaar moet zo'n terrein open. Nou, ja, daar houdt de koning zich nu al niet aan. Toen zijn we nog proberen te achterhalen, is er dan misschien een hele bijzondere reden waarom dat zo is? Wat, is ja, wat staat er in de subsidieaanvraag? Wat staat er in de documenten? Want dat moet natuurlijk allemaal netjes gaan. Ja. Als jij een subsidie wil, of een vergunning, of weet ik wat, moet het allemaal ook helemaal in orde zijn. Ja. En wat, wij kwamen erachter dat er voor de koning gewoon iets bedisseld is. Dat het is gewoon iets voor hem geregeld. Het klopte voor geen meter. Nee, want Harry, maar ook jullie uitzending gaat ook over die jaarlijkse sluiting. Zeker. Want 3/4 van het gebied, wat ongeveer 7200 hectare is... Een mega groot gedeelte van het terrein gaat gewoon dicht. Eigenlijk ongeveer de mooiste stukken. De mooiste stukken, ja. Dat weet Harry beter, want die is er echt elke dag te vinden. En Harry speelt ook een glansrol in onze uitzending. Want hij is echt inderdaad degene die volgens mij de koning en zijn lakeien gek maakt. Want Harry's bijnaam is ook, het is ook Harry Harry Vos. Dus Harry loopt overal achter die koning aan, foto's te maken. Nou, het is echt... Harry, Harry Vos. Ja, ja. Nou, dat is een prachtige... Maar Harry, jij strijdt al zo lang tegen die openstellingen. En ja, toen Ton op een gegeven moment kwam met dat nieuws over... ja, die subsidie klopt niet. Dan heb je dus in één keer wat in handen. Ja, ja, ja. Stond jij toen te juichen? Absoluut, ja, ja, ja, ja. Natuurlijk stond te juichen van... nu hebben we een echt item van... daar kunnen we dan nog een paar jaar... als je al 35 jaar bezig bent... Ja. Elk jaar daar weer naartoe, zoveel mogelijk dagen. Ik heb ook nog gewone banen gehad, dus ik moest nog werken, moest vrijnemen. Ja. Altijd in. Er gaat een hoop vrije tijd in zitten. Er gaat ook vrije tijd in zitten. Gedrag, ja. Maar dan ben je eindelijk... En dan heb je idee, er komt een keer ook een einde aan. Hier kan de koning met zijn lakeien, kan hier niet meer tegenop. Laat me nog even goed uitleggen. Maar we hebben emeritus hoogleraar notarieel recht van Maurik. Ja. En die noemt die subsidieconstructie juridische belazerij. En we horen hem in Zembla. Ze kregen subsidie, ze wilden hem gelijkstellen met andere particulieren. Alleen, dan komt puntje bij paaltje. Is dat ook opengesteld, 358 dagen per jaar? Het antwoord is nee. Dat is een particuliere kwestie plotseling. Een zaak van de kroondrager. Ja, hé, kom. Ja, hij is een beetje kwaad. Ja, hé, kom. En dit is echt gewoon de allerslimste, allerbeste notarieel expert van Nederland zo'n beetje. Ja. En want kijk, dus wij kunnen dan wel, ik zeg altijd journalisten, wij vinden, als wij iets vinden, dan brengen we het bij de politie. Ja. Wij leggen feiten bloot en vervolgens gaan we naar de echte deskundigen om te checken, klopt het nou? En wij hebben echt ook met professor Voermans en nou ja, jullie eigen advocaat Nicolai is ook een bestuursrecht deskundige. En ja, eigenlijk iedereen die wij spraken, die er echt verstand van had, die zei, dit is echt belachelijk dat dit voor de koning geregeld is. En het grappige is, de Kamer liet het al die jaren blijkbaar gewoon, ja, die stelden wel vragen, maar als er geen Kamermeerderheid is, niemand had zin om het kabinet te laten vallen. Dan gebeurt er gewoon de hele tijd niks. Dan gebeurt er gewoon niks. Nee. Harry, nou, jij bent dus al jaren begaan, hè, natuurlijk, met alles wat daar ruilt en zeil bij het loopt. Ben je de afgelopen dagen nog geweest? Ja, ja, ja. En zijn er nog dingen opgevallen? Ja, er zijn dingen opgevallen. Aan de achterkant van Apeldoorn uit, dus richting Elspeet, daar is een hek met een nieuw slot, met een nieuw... is er neergang. En 2 jaar geleden, toen wij ze ook overlopen hebben en ze in verlegenheid hebben gebracht, het hele gezelschap, ja, toen hing datzelfde slot er. Dus ik heb het idee dat deze week, volgende week, daar weer een grote jachtpartij gaande is. Ja, ja. Dat slot kan trouwens niet meer gebruikt worden. Nee? Nee, daar zit zand in. Heb jij gedaan? Dat heb ik gedaan. Ja, heel goed. Goed dat je nog eerder in de vraag komt. Ja, zegt hij gewoon. Ja, je had ook kunnen zeggen, nee, ik weet niet hoe het is gekomen. Nee, maar dat maakt mij niet uit. Ze mogen me ophalen. Maar dat heeft wel, je bent wat dat betreft bijna een beroepsactivist geworden. Ja. Dat heeft wel daartoe geleid dat jij behoorlijk in de gaten wordt gehouden door de macht. Ja, duidelijk, ja. Als ik aankom, ze volgen me bijna op elke meter. Ze tappen mijn telefoon, dat is ook bekend. Ik heb informatie ingewonnen bij de AIVD. Ze tappen jouw telefoon? Ja. Dus ik ben nog staatsgevaarlijk ook. Ze vinden hem natuurlijk gewoon bloedirritant. Hè? Want ze willen gewoon lekker ongestoord jagen met hun koninklijke gasten. Want dat is een beetje het idee. Dat doen ze al heel erg lang. Ja. Dat deden ze ook al in de tijd van Wilhelmina met Hendrik. Overigens, wat bijvoorbeeld, jij zei net in je inleiding, van, het is eigendom van de koning. Het grappige is, ze gedragen zich als eigenaren, maar ze zijn het niet eens. Want Wilhelmina heeft met het oog op het feit dat haar dochter Juliana veel dochters had, gedacht, ik ga een truc bedenken. Ik geef het kroondomein aan de Nederlandse staat. Maar dan wil ik wel zelf alle lusten van het terrein houden. Maar de eigenaar is feitelijk allemaal. Wij zijn eigenaar. Dus het is eigenlijk idioot dat wij zouden eigenlijk moeten bepalen hoe gaan we daarmee om. Ja. Wij zouden bepalen hoe lang het open gaat of niet. Wij zouden mogen bepalen welke voorwaarden er zijn, hoe ze zich daaraan houden. En dat gebeurt dus niet. Dus dat is echt wel heel grappig. En toen zei Rutte steeds, ja, maar de koning is wel vruchtgebruiker. Dus dan mag hij zich wel zo gedragen als een eigenaar. Nou, dat hebben we ook laatst nog weer een nieuwe uitzending die op YouTube nog te vinden is, ook onthuld. De koning is ook niet eens vruchtgebruiker. Gaan we terugzoeken. Harry, wat ik zo fascinerend verhaal vind, heb jij de koning wel eens zien jagen? Nou, zien jagen niet, nee, dat niet. Maar we zijn wel heel dichtbij hem geweest. Ik heb ook foto's over. Ja, maar jij hebt een foto gemaakt van Willem-Alexander, hè? Ja, dat is een hele mooie. Ja, maar dat is een foto hier. Die is echt een soort van monster van Loch Ness-achtige vaagheid. Ja, dit is de koning niet. Ja, dat is echt, want de majesteits die altijd achter me aan zitten, zie deze foto, hè? Die achter me aan zaten. Ja, die foto's, even voor de goede orde, die staan in een boek wat ooit over mijn leven geschreven is. Man van actie, hè, ja. Harry Vos. En daar staat die hele vage foto in. Ja, die hele vage foto. Weet je zeker dat het hem is? Ja, maar er zijn meer foto's van de koning te vinden waarop je echt ziet het. En ik weet ook van een poelier die ook aanwezig was en ook heeft verteld over hoe de koning dan komt aanrijden, uit zijn Audi stapt. En eigenlijk, het wordt de koning ook wel makkelijk gemaakt. Hè? De dieren worden bijgevoerd. Ja. Het is niet echt het echte stoere jagen. Het is allemaal hier wel. Het zijn echte fazanten die allemaal mank lopen. We vonden een mooi interview. Was dat in 1997. Willem-Alexander, toen nog kroonprins, wordt geïnterviewd door Paul Witteman. Vertelt dan over jagen, zijn passie. Ik wilde u eens vragen over de jacht. Want u jaagt. Ja, ik jaag. En ik sta er ook volledig achter de wijze waarop ik jaag. Maar het is een zeer complexe discussie tussen rationele en emotionele argumenten die vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. En die wil ik hier dus niet voeren. Maar nogmaals, ik jaag. Ik sta erachter. Ik sta achter de wijze waarop ik jaag en de wijze waarop op de kroondomeinen gejaagd wordt. Hij geeft dus geen antwoord. Hè? Dat is fascinerend als een interviewer. Ik denk dat geachte collega Witteman, natuurlijk een topinterviewer, hier dan ook niet verder mag doorvragen. Nee. Dus hij heeft het in ieder geval benoemd. Hij geeft geen antwoord. Wel belangrijk om te bedenken is dat ook na aanleiding van die uitzendingen van jullie en die protesten van Harry, heeft de koning de subsidieaanvraag aangepast. Ja, zeker. Hoe zit dat nu? Ja, dat klopt. Ze hebben weer een nieuwe truc bedacht. Maar ik vind het echt heel problematisch dat als de koning ernaar gevraagd wordt, dat hij gewoon geen antwoord geeft. Want de premier geeft geen antwoord. De VVD geeft geen antwoord. Nee, maar dat gaat door tot de dag van vandaag. Ik heb ook besloten om de koning uiteindelijk op te wachten en hem dan een microfoon onder de neus te duwen. Dus ik stond daar met mijn cameraman Alexander Koning, de koning Alexander, op te wachten. En hem ook te vragen van jongen, majesteit natuurlijk. Ja. Bent u bereid om meer openheid te geven over? En wat zei hij? Ja, hij keek mij aan, stapte heel snel in zijn verlengde Audi A4 en scheurde weg. Geen antwoord. En dat is tekenend. Maar wat hebben ze wel gedaan? Ja, want ze hebben die subsidieaanvraag aangepast. Ja, omdat die oude subsidie, daar klopte echt natuurlijk helemaal geen sikkepit van. Want ze konden gewoon niet volhouden dat zij recht hadden op subsidie als ze een groot deel van het terrein sloten. Wat hebben ze nu gedaan? Ze vragen nu alleen subsidie aan voor het gedeelte wat ze openhouden. Dus een heel klein gedeelte. Ja. Maar wat raad eens eventjes hoeveel euro ze dan nu krijgen. Dus ze kregen 4,7. Ja, nu sluiten ze 4,5. Dus ze krijgen bijna net zoveel. Maar ja, inflatie en hogere kosten. Relatief dus, om een veel kleiner stuk gaan. Dus dat is ongelooflijk handig gedaan. Dus wij hoeven ons wat dat betreft geen zorgen te maken met al die stijgende prijzen in de supermarkt en zo. En waarschijnlijk voor de beukennootjes, voor de zwijnen. De koning komt er wel. Die komt er wel. Ja, die komt er wel bij, ja. Ja, precies. Harry, waarom vind jij het eigenlijk zo belangrijk dat bos gewoon niet dicht gaat? Ja, het is natuurlijk de schitterendste tijd van het jaar. Komt eraan. Prachtige bossen, mooie In de herfst bedoel je? In de herfst, de kleuren van het bos. In de summer. En Het ligt tegen de westkant van Apeldoorn. Duizenden, honderden mensen gaan er wandelen, fietsen. Dat is allemaal onmogelijk. Het is toch belachelijk dat voor 4 uur officieel jagen per jaar door de koning een heel bos wordt afgesloten. Gewoon schande. Dan moet je echt tot je laatste seconde mee bezig zijn in je leven als je nog eens wat wil. Ja, ik vind het mooi, Harry, dat jij daarvoor strijdt. Daar heb ik respect voor. Maar wordt het er niet... Stel je voor, hij laat het open. En dan komen er weer niet hoeveel wild zwijnen voorbij. Dan is het misschien wel onveilig. Ja, er wordt overal gewoon gejaagd. In heel Nederland wordt gejaagd zodat een terrein dicht gaat. Dus dat je moet wel een beetje opletten. En ik ga je niet de jachtlopen verdedigen. Maar het is te doen in een gebied wat open is. Hier gaat hier echt om iets fundamenteels. Dus de koning krijgt 4,7, nu 4,5 miljoen euro. Hij houdt zich niet aan de regels. We hebben nu net te maken met het toeslagenschandaal. Ja. Als jij iets verkeerd deed, dan moet je terugbetalen. Tot de laatste cent. Ja. Enquêtecommissies. En daarom is het spannend wat er nu gaat gebeuren. Weet je wat ik een fascinerende gedachte vind? Frank, daar hadden we het nog over voor de uitzending. En dat het eigenlijk zo'n gekke gedachte is dat Wim Lex, onze koning, die gewoon een heel erg hekel aan jou, Tom. Ja. Nee, joh. Nou, ik ben wel bang dat Harry en ik geen lintje krijgen. Denk je daar s'nachts wel eens over na? Nee, eigenlijk niet. Kijk, ik doe gewoon mijn werk. En ik hoop dat de koning waardeert dat journalisten in een rechtsstaat kritische vragen stellen. En wat ik dan wel weer grappig vond, dat ik de koning dus doorstepte daarbij op de Dam. Het feit dat dat kan, geeft ook wel weer aan dat we eigenlijk in een heel tof land wonen. Ja, maar kreeg geen antwoord. Ik kreeg geen antwoord. En je kunt zeggen dat de koning dat waardeert, maar ik denk dat hij het heel erg waardeert, maar niet als het om zijn eigen bos gaat. Dat zou zomaar eens... Maar Frank, wat denk jij dat de koning heeft gezegd toen hij wegreed in de Audi? Doe Tom aan, dan stond met die microfoon. Wat denk je wat de koning... Oh, daar zat die lul met die krullen weer. Ja. Hij zet gewoon lekkere housemuziek op en knallen. Ja. Nee, maar kijk, wat nu wel heel spannend is, die uitspraak die komt eraan. Elk moment, het zou dinsdag zijn, komende dinsdag. Ik belde vrijdag even met die rechtbank. Het is uitgesteld. Of dat nou is omdat het zo'n gevoelige zaak... Want het is natuurlijk mega gevoelig. Eigenlijk, ik denk, ze kunnen niet anders dan zeggen... deze subsidie is onrechtmatig. Want anders bij al die hooggeleerde heren die zich erover hebben gebogen ongelijk. En dan is onze primeur... Gaat daar iets van een glans af. Nee, dat maakt me allemaal niet uit. Het gaat om de zaak. Maar... dat zou natuurlijk enorm heftig zijn als zij tegen de koning zouden zeggen: majesteit. Die moet terug. We blijven het volgen, Ton. Ja, heel goed. Wij ook. We blijven het volgen en blijf strijden. Ja, dankjewel. Harry, absoluut. Dankjewel. Ton van der Ham en Harry Vos. Dank. Ja, een heuse rockband staat hier vanavond bij de plek in Gigant in Apeldoorn. Subterranean Street Society. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Misschien moet je nog wat sambuca drinken. Subterranean Society. Zang en gitaar, Louis Puckert Muller. Ivo Schot speelt de bas. En Joost Koevoets is drummer van dienst. Ivo, wat gaan jullie spelen? Even in de microfoon. Wat gaan jullie spelen? Stray Dog. Stray Dog. Nou, Stray Dog. Stay klaar. Dan krijg je hier vast een ronkende aankondiging van Erik Dijkstra. Laat je horen voor Subterranean Street Society met Stray Dog. I was born to be so, fill the void of my human soul. To get by, sit down, to behave, won't be a dog. Your dog on your chain, babe. Better succumb, better babe. Be a good girl, don't be scared. I was born astray, bred to run, mine all just fucking run away. Be a dog. better succumb. Yeah. Better babe, be a good girl. Don't be stupid. Goodbye. Run away. Better succumb. Better babe. Sit down. Bring your chain. Good girl. It's too good girl. Pretty better babe. Succumb. So well behaved. Misbehave. Won't be a door. Be a dog in your chimney. Street Society met Stray Dog. Ja, en dit is nog steeds Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Apeldoorn. En nu ga ik hopelijk niemand belenigen. Ja, we hadden het net ook al een beetje over. Ja, Apeldoorn, ik denk altijd dorp. Ja? Flink dorp, maar toch een dorp. Jij snapt wat ik bedoel. Nou, ik ken hier wel veel mensen die hier vandaan komen. Dus ik wil geen ruzie. Maar eerlijk gezegd denk ik ook, het is een dorp. Ja? Ja. Maar om te horen hoe het echt zit, gaan we nu naar Paul Keizer in de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag in het Gelderse Apeldoorn. Apeldoorn. Deze Veluwse stad telt ruim 139.000 inwoners. Of nou ja, stad. Officieel heeft Apeldoorn helemaal geen stadsrechten. Apeldoorn is altijd al een ontzettend groene plek geweest. In de vroege middeleeuwen sprak men van appeldro. Afkomstig van de vroeg middeleeuwse woorden apa en treo. Wat bij waterstaande bomen betekent. In Apeldoorn staan de meeste woonwagens van Nederland. Hier zijn ruim 320 standplaatsen voor woonwagenbewoners. Apeldoorn is een enorm sportieve stad. Met onder andere topsportcomplex Omnisport, de twee grootste volleybalverenigingen van Nederland, Alterno en Dynamo. En een van de oudste voetbalclubs van Nederland, Robur e Velocitas. Apeldoorn had lange tijd een professionele voetbalclub, AGOVV. Dat staat voor Apeldoornse Geheelonthouders Voetbalvereniging. De club werd, zoals de naam al zegt, opgezet door Apeldoornse geheelonthouders omdat er volgens hen te veel drankmisbruik was in de voetballerij. Omdat de spelers dus van de blauwe knoop waren, speelden ze ook in het blauw. Voor het oudste fragment van Apeldoorn gaan we terug naar 1936, waar burgemeester Cypriaan van Uffel een wel heel enthousiaste toespraak hield voor prins Bernhard en prinses Juliana. En nu weten wij het allen uit uw eigen mond dat gij heel gelukkig zijt. Koninklijke hoogheid en uw geluk is ons geluk. Apeldoorn is de natste gemeente van ons land. Hier valt ieder jaar zo'n 925 mm aan regen, terwijl in de rest van Nederland maar 850 valt. De Prinsengang lijkt nu een onopvallend steegje, maar naar verluid gebruikte prins Hendrik, de overgrootvader van onze koning prins Pils, dit als sluiproute naar zijn stamkroeg. Dit was mijn spreekbeurt over Apeldoorn. Doei! Ja. AGOVV, hè? Apeldoornse geheelonthouders voetbalvereniging. Ja, maar daarom zijn, ze ook ten onder gegaan, denk ik. Jij denkt dat ze harder hadden gedronken? Ja, dan waren ze nog geweest. Ben jij toch ook eigenlijk een armoedige man? Apeldoorn heeft nog meer inwoners, kreeg ik net door. 167. 167. 100? Nee, 167.000 dus. Oké, waarvan akte? Ja, in 1963 worden in Apeldoorn twee jongens geboren. Op dat moment weten ze nog niet van elkaars bestaan, maar dat zal snel veranderen. De twee vinden elkaar in het park, trappen balletjes en dromen samen over een carrière als profvoetballer. Ja, veel jongens dromen daarvan, maar voor deze Apeldoornse talenten komt die ook daadwerkelijk uit. Ze worden profvoetballer. Edward Sturing en Peter Bos heten de jongetjes. Edward Sturing werd de grote man bij Vitesse. Eerst als speler en later als trainer. En Peter Bos die speelde natuurlijk bij Feyenoord en werd later trainer bij Heracles, Ajax, Olympique Lyon en nu bij PSV. Ja, Edward Sturing is vanavond bij ons te gast. En we blikken terug op zijn tijd met Peter Bos bij de Apeldoornse Boys. Ja, en laat je horen voor Edward Sturing. Ja. Ja, mooi dat je er bent, Edward. Apeldoorn. Hoe goed waren jij en Peter Bos eigenlijk bevriend vroeger? Nou, vrij goed. We woonden een paar straten van elkaar vandaan. Peter woonde in de Mendelssohnlaan in Apeldoorn-Zuid. Ik woonde in de Fabianenstraat. Die straten lagen, ja, ik denk een paar honderd meter van elkaar vandaan. En die straten lagen aan een heel groot park. En wij woonden allebei in Apeldoorn-Zuid in een volksbuurt. Dus, Wat was dat precies voor wijk? Ja, het was een echte volksbuurt met hele leuke dingen. Maar de politie was ook regelmatig in de buurt, moet ik zeggen. Jawel, dat kwam wel voor. Wie was dan beruchter? De familie Sturing of de familie Bos? Nee, wij vielen wel mee. Er waren nog wat andere families die nog beruchter als ons waren. Maar het was wel een fantastische wijk om in op te groeien. Het was eigenlijk een paradijs voor ons, Apeldoorn-Zuid. Ja, maar waarom kwam de politie dan? Nou ja, er waren wel eens ongeregeldheden in de wijk. Ja, maar wat voor ongeregeldheden? Ja, slopen van dingen, kapot maken van dingen. Kun je er iets bij voorstellen, Frank? Ja. Je komt uit Den Haag. Ja, nou, dan moet je het zeker weten. Dan kun je niet vergelijken met Apeldoorn-Zuid. Nee, dat klopt. Maar weet je waar ik nou benieuwd naar ben, Edward? De jonge Peter Bos, als jongetje, van laten we zeggen dat je nog op de basisschool zit en zo. Wat voor jongen was dat nou? Ja, eigenlijk gewoon één van ons allemaal. Van een hele grote groep jongens in Apeldoorn-Zuid. En daar voetbalden we altijd mee. Maar was hij een beetje een... Stond hij altijd vooraan of juist niet? Had hij een grote mond of juist niet? Nee hoor, nee. Gewoon, was het een beetje een wijsneus? Ook niet, helemaal niet. Nee, gewoon één van ons. Net zoals ieder ander dat was. Niks bijzonders verder. Alleen, we hadden allemaal één ding gemeen. Passie voor voetballen. Ja. En bij Peter en mij is dat heel lang gebleven. Tot de dag van vandaag. Ja, absoluut. Waar het bij andere jongetjes wel eens vertrok toen ze 16, 17, 18 waren. Ja. Kwamen er ook wat andere dingen kijken als voetbal alleen. Ja. Ja, en daarin zijn wij doorgegaan eigenlijk in die wereld. Maar nou staat Peter, hè, sowieso kennen wij hem ook wel echt bekend ook als een beetje een rustige man. Ja. Maar een icoon als Willem van Hanegem, die zegt het is een wijsneus. Herken jij daar wel iets van? Nee, ik denk, wat is een wijsneus? Als je een visie hebt op voetballen, dus je hebt een idee over hoe je wil spelen en daar hou je aan vast en dat ontwikkel je. Ja, en je zit daar echt op dat je dat vast wil houden. Ja, dan ben je soms wel eens een wijsneus in de visie die je hebt en die je naar voren brengt. En ja. Dat heb ik zelf ook. Ja, en misschien noemen ze dat ook een wijsneus. Maar je hebt een idee over voetbal en ik denk dat Wim van Hanegem dat zelf ook heeft. Dus kun je hem dan misschien ook een wijsneus noemen. Ja. Iedereen die werkt in de voetballerij heeft daar een idee over en een visie op. Wie waren jullie grote idolen vroeger? Ja, dat was het Ajax van de begin jaren 70 natuurlijk. Hè, met Cruijff en Neeskens. Dat waren onze idolen. Ja. Ajax was 71, 72. En wie wilde jij dan zijn, Edward Sturing? Ik, Johan Cruijff. Ja, die vond ik helemaal fantastisch. En Peter? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wie hij in die tijd wou zijn. Maar mocht jij dan Johan Cruijff zijn? Of zei Peter Bos dan? Niks ervan, ik ben Johan Cruijff. Nou, dat weet ik niet, maar ik wou gewoon Johan Cruijff zijn. Dus ik was gewoon Johan, al was ik het voor mezelf, ik was gewoon Johan Cruijff. Dus ik weet ook nog dat ik een Ajax-shirtje had in die tijd. Dus ja, wij waren helemaal gek van Ajax natuurlijk. En we zaten op de bank, zat ik te huilen als Ajax verloor. Ja, zo gek waren we. Kijk hier ook wel samen wedstrijden. En ik ben dan ook zo benieuwd, hoe zag Peter dan uit? Had hij dan echt zo'n hele grote bos met krullen? En had jij toen ook al dat vierkante kapsel? Nee, dat vierkante kapsel had ik niet. Peter had inderdaad wel een bos met krullen. Ja? Ja, die is hij kwijtgeraakt, maar die had hij wel, ja. Ja. Ja, die had hij zeker. En wanneer is bij jou dat vierkante kapsel er dan ingeslopen? Eigenlijk, ik denk zo'n beetje in die tijd dat ik bij Vitesse kwam. Ja. Is dat vierkante kapsel erin ingeslopen, waar ik een beetje bekend door werd. En eigenlijk is dat alleen maar geweest uit praktisch... Lekker makkelijk na de wedstrijd. De vingers er doorheen en het was klaar. Maar de kapper zei, ik kan alleen maar vierkante kapsels vandaag. Ja. Nou, ik moet zeggen, er zijn een heleboel naar die kapper toegegaan... om ook vierkante kapsels te knippen. Dus je kan het je niet voorstellen. Hey, dan toch nog even terug naar vroeger. Hè? Kon Peter Bos nou eigenlijk echt goed voetballen? Ja, kon echt goed voetballen. Maar het was geen hele spectaculaire speler. Nee, Peter is eigenlijk altijd een middenvelder geweest. Dat was hij eigenlijk al van vroeger af aan. Terwijl ik ben eigenlijk in de spits begonnen en langzaam naar achteraf gezakt. Maar Peter was wel een goede speler, ook in de jeugd al. Ja, dat kon je wel zien dat dat ook een talentvolle speler was. Had je ooit verwacht dat hij trainer zou worden? Ja, dat had ik eigenlijk wel verwacht. Ja? Ja, ik denk, Peter is natuurlijk ook in een beginstadium al het CIO's gedaan. Dus ook al met voetbalachtergrond, zeg maar. Dus eigenlijk altijd wel bezig geweest. Net zoals ik eigenlijk, ook met de jeugd al heel vroeg gaan trainen. Ja. Ook toen we betaald voetbal waren, ook met de jeugd trainen. Hij organiseerde ook hier altijd de Apeldoornse Jeugdvoetbalweek. Dus er kwamen allemaal ex-betaald voetballers en betaald voetballers kwamen kinderen trainen. Nou, dat organiseerde hij dan. Dus dat is eigenlijk altijd wel erin geweest. Altijd wel de diepgang in het voetbal zoeken ook. Niet alleen maar het spelletje spelen, maar ook erover nadenken. Ja, nou is hij natuurlijk al een paar jaar trainer. Maar voordat hij trainer werd bij PSV zat Bos een tijdje in Duitsland. En dat ging niet altijd even soepel. In Dortmund wordt het voor Borussia-trainer Peter Bos code rood. Hij vliegt eruit. Trainer ausbeschlossen, schrijft het blad na opnieuw een nederlaag in de competitie. Zijn elftal liet het afweten. De Borussen gingen thuis met 2-1 onderuit. Ja. Als er zo kritiek is op Peter Bos en hij wordt ontslagen of zo. Je bent een jeugdvriend van hem, hè? Doet jou dat nog wat? Nee, eigenlijk niet. Niet dat ik het gun of zo, zo is het niet. Maar je weet op het moment dat je dat vak gaat uitoefenen... ik heb het zelf ook gedaan, is hard. Dat dit erbij hoort. Maar heb je dan nog contact met elkaar of zo? Nee, we hebben niet. Als we elkaar tegenkomen natuurlijk wel. Maar we hebben niet veel contact. Eigenlijk zijn we op het moment dat we bij de amateurs weg zijn gegaan van AGOVV. En ik moet jullie even corrigeren, want de naam die meneer net noemde... die is al veranderd hoor, van AGOVV. Dat heet nu alleen gezamenlijk oefenen voert verder... omdat ze ook daar de drank hebben gevonden weer, denk ik. Godzijdank. Ja, dus, ja, te laat, ja, Edward. Ja, dat klopt. Dus die naam is alweer veranderd. Ja. Maar daar zijn we samen we zijn samen van Apeldoornse Boys naar AGOVV gegaan. Ja. Hebben we 1 jaar samen gespeeld. Ja, en toen is Peter naar Vitesse gegaan en ik ben toen naar Go Ahead Eagles gegaan. Ja, dus toen ja. zijn onze wegen eigenlijk een beetje gescheiden. Maar eigenlijk wel gek, zou je niet, weet je wel, het is nu zoveel jaar later... dat je dan terugdenkt, hè, 2 van die jochies, een beetje voetballen in het park en in de buurt... om toch weer eens even te bomen over het vak... Ja, maar je bent ook weer heel druk in die voetballerij... weer met je nieuwe club of de club waar je Tuurlijk, nu zit... Ja. en weer met andere jongens. En op het moment dat je elkaar tegenkomt... dan is het ook hartstikke gezellig, dan is het ook hartstikke leuk. Ja. Maar iedereen gaat ook weer zijn eigen weg in die voetballerij. Zo werkt die hele voetballerij een beetje. Ja, maar laten we toch nog even... Ook wel eenzaam eigenlijk. Ja, maar soms is dat ook wel eenzaam. Eigenlijk is het heel vergankelijk natuurlijk ook, die voetballerij. Gaat heel snel en het verandert heel snel. En dan ben je daar aan het werk en dan ben je weer bij de volgende club aan het werk. Bij mij is dat wat minder. Ik zit al wat langer bij dezelfde club. Ja, laten we het daar nog even over hebben. Over Vitesse, jouw club hier. Want die speelde vanmiddag natuurlijk de Gelderse derby tegen NEC. Beste van het jaar. Het was een fantastische dag. 3-1 gewonnen. Ja. Ben je blij of opgelucht? Ik ben wel blij en opgelucht, ja. Ja? Ik moet zeggen, ik ben er geweest. Het was geen hoogstaande wedstrijd. Daar moeten we heel eerlijk in zijn. Maar voor ons was het resultaat wel heel erg belangrijk. Ook voor de supporters. En we hadden nog niet zo heel veel punten. Dus dan kun je deze punten er goed bij gebruiken. Okay. Ja. Sta je dan echt te juichen? Of ben je... Nou, ik sta niet te juichen, nee. Maar ik ben wel blij. Wanneer juich jij nog? Als ik bij de jeugd kijk bij mij... Ik ben hoofdjeugdopleidingen bij Vitesse. En als daar een klein spelertje of zo iets heel leuks doet... dan geniet ik. Dat vind ik hartstikke leuk om naar te kijken. Ja. Ik had toch wel gedacht dat jij zou staan 3-1 winnen van NEC. Zo geweldig gaat het niet met Vitesse. Van sturing. Nee, maar ik ben er ook heel blij mee. Ik denk, die staan juichen op de tribune, man. Nee, dat kan je beter dan niet doen. Ik heb wel rustig blijven zitten. Dat is veel verstand. Rustig blijven zitten. Nee, mee. Ja, dat was... Nou, goed. En toen dank je wel dat je ons meenam naar jullie jonge jaren... bij de Apeldoornse Boys, voetbaltrainer Edward Sturing. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, we noemen het al, onze artiest van vanavond is Subterranean Street Society. Een internationaal gezelschap waarvan bassist Ivo Schot opgroeide in Apeldoorn. Ja, Ivo, ik moet het toch even vragen. Bij die bandnaam, mocht ieder bandlid 1 woord uitkiezen? Nou ja, eigenlijk moet je daarvoor bij Louis zijn. Want Louis die kwam uit Denemarken ooit voor de liefde. En die bandnaam bestond al. Dus hij heeft mij gevraagd met die bandnaam. Dus waarom, Louis, heten wij Subterranean Sheets? Ik weet het ook niet. Even de microfoon, als je wil. Ik ben een straatmuzikant. Ja. En de Subterranean Street Society was een soort beste manier om een soort te zeggen... Hey, ik ben een straatmuzikant. Ah, okay. Het is wel een voordeel. Een beetje Jack Curry, een beetje... Subterranean is eigenlijk de woord. Hè? Subterranean. Jullie gaan zo meteen een nummer spelen, Only Your Sins Know. En dat is opgenomen in een Netflix-serie. Ja. En wij zaten net even te zoeken op Spotify. Ja. 1 miljoen streams. Meer dan een miljoen. Dat is ons hitje. Oh, jullie hitje. Ja. Maar wat is dat van serie waar het voor gebruikt is? Ik heb de serie dus niet gekeken. Joost, je hebt de serie niet gekeken? Ik heb alleen... Nummer. Ja, dit is heel erg. Maar ik heb de scène gezien. Het is een soort mythologische serie. En Thor, die krijgt zijn krachten. Dus een personage dat Thor wordt. En in het nummer zit een soort hele heftige drop. En dan op het moment dat die drop zo inkomt... dan krijgt hij zijn krachten voor de spiegel. Wat is een drop? Een drop, het moment dat de muziek, de beat, de band erin komt. Ja, dat heet de drop. Ja, nou ja, eigenlijk in de dancemuziek, maar we jatten het even nu. Ja, ik snap. Okay, ja. Okay. Hey, en is het zo, als je dan in één keer miljoenen streams hebt op Spotify... je wordt gebruikt op Netflix, stromen de euro's dan ook binnen? Dat vind jij weer fijn om te horen, hè? Je zou schrikken van hoe weinig dat is. Hoeveel? Ja? Ik denk dat... Nou ja, al onze Spotify streams bij elkaar over een periode van 5 jaar... hebben denk ik iets van 6.000 euro opgeleverd. Dat is dat nummer inclusief. Dat is, ja, dat is de, ja, de harde moet, realiteit. Dan moet je nog even aan de bak. Ja, ja. Dat valt mij gewoon een beetje tegen, Jan. Ja, dat valt ook tegen. Ja. Hey, jullie dat spelen mag iedereen best weten. Ja, jullie spelen in de popronde. Dus jullie zijn de hele periode in het hele land te vinden. Zeker. Maar vanavond hier in Apeldoorn. Dit is Subterranean Street Society met Only Your Sins Know. Time for the confession booth again. Hey, the past beneath your skin is steadily aching. A man is steadily aching. And his heavy metal grin overloads the beauty of your hymn. I can only open up the pen and ask you to consider it all for me. Oh, it won't matter what words I say. There'll be no way that leads me straight to heaven. Says I'm married to a love affair. It says you only miss me when I'm there. Oh, if I turn towards the prayer, then you're sure that God will listen. Oh, Lord, will you listen? What do I have to pay the fare for all of this betrayal that I wear? Off the aisle, commencing on my lonely racket mile. Old man, you walk to conciled for the steps you've been forsaken. Oh, now you've been forsaken. Knows where you should go. Subterranean Street Society met Only Your Sins Know. Nergens in Nederland werden er op één moment zoveel mannen in koele bloeden doodgeschoten als bij Woeste Hoeve. Het gehucht hier vlakbij vormde tijdens de oorlog het decor van een vreselijke wraakactie van de Duitsers, waarbij 117 mannen werden geëxecuteerd. Ja, een wraakactie omdat het verzet in de nacht van 6 op 7 maart 1945... een aanslag had gepleegd op de SS-generaal Hans Rauter. Nu, bijna 80 jaar later, zijn er nog steeds veel vragen over de grootste massa-executie op Nederlandse bodem. Hoe kwam het zover en wat ging eraan vooraf? Ja, en de man die die vragen probeert te beantwoorden zit naast ons. Dat is journalist Richard Schuurman. Richard, fijn dat je er bent. Goedenavond. Neem ons mee, wat gebeurde er in de avond van 6 op 7 maart 1945? De klok sloeg 11 in de herberg de Woeste Hoeve aan de weg tussen Apeldoorn en Arnhem. En dat wisten de bewoners die daar hoorden en woonden. En die hoorden mitrailleurvuur rond die tijd. En wat zij niet konden zien, maar een eindje verderop op de weg, daar stonden 6 mannen met standguns, verkleed als Duitsers. En die behoorden tot de verzetsgroep van Geert Goossens. Geert Goossens was een Apeldoorner, eigenlijk geboren Duitser. Overigens precies vandaag, 1 oktober 1997, overleden. Dus toeval bestaat niet. Okay. Maar die stonden daar op de weg op te wachten een vrachtwagen, een auto van de Duitse Weermacht. Want daar wilden ze vlees mee gaan stelen bij een slachterij. En dat moest dan weer naar mensen die het nodig hadden in de hongerwinter, zoals wat. In de naweeën van de hongerwinter. Okay. Maar wat zij niet wisten is dat in plaats van die vrachtwagen die ze hoorden aankomen met een zwaar geluid, dat de open BMW cabriolet was van Hans Rauter. De hoogste generaal die op weg was van Didam, op weg naar Apeldoorn. Want daar had hij zoals zijn agenda elke dinsdag, of elke woensdag eigenlijk, zei: we hebben een afspraak met Seyss Inquart, de Rijkscommissaris. Dus ze verwachten een vrachtwagen die ze wilden kapen om vlees te gaan stelen. Ja, dat wat kregen ze? Was de hoogste SS'er in Nederland. Maar dat wisten ze niet, is het verhaal. Wat gebeurde er dan? Want die auto is toen staande gehouden? Die auto is staande gehouden, hoewel Rauter had gezegd van doorrijden. Chauffeur niet stoppen, want we hebben bevel gegeven, er mogen helemaal geen controles zijn. Dus als er een is, is het een hinderlaag. Dus ja, doorgassen, maar die chauffeur die is gaan remmen. Die had zijn papier al klaar, wilde het laten zien. En toen stond hij letterlijk oog in oog met de schutters van die groep, de groep Goossens. Daar zaten 2 Oostenrijkers bij en de rest waren Nederlanders. En ja, dan is het wie het eerst schiet. Rauter wilde eigenlijk wel schieten, maar op dat moment was Sepp Kuttinger, een Oostenrijker, hem al voor, samen met Geert Goossens. En toen ontstond er een vuurgevecht waarbij de chauffeur direct dood was. De ordonnans die achterin zat in die BMW, die was ook dood. Rauter kreeg een schot in zijn kaak, in zijn hand, door zijn borst, in zijn oksel. Maar die man, dat is een man van staal, lijkt het wel. Die heeft al eerder een keer zo'n soort aanslag overleefd in de Eerste Wereldoorlog en de nabijen daarvan. Ja. Maar hij heeft dat gewoon overleefd. Weliswaar zwaar gewond, maar hij zat er in die BMW. Maar hij overleefde het. We hebben gezocht en we vonden een heel mooi radiofragment uit 1993 van OVT. Ja. Een onvolprezen geschiedenisprogramma. En daarin vertelt een mevrouw Middelink, een buurtbewoonster, die vertelt dat ze die nacht in 1945, zij werd toen gewekt door de Duitsers om te komen helpen. Wat zag u dan toen u daar langs liep? Hij zat zo krom in de wagen en die anderen die lagen op de knieën, die achterin. Nou, en toen moest ik later met koffie komen. Maar die man die was door de kaak geschoten, Rauter, dus hij had niks gedronken. Ja, met een kaakschot, dan drink je je koffie toch? Nee, dat is al lekker, denk ik. Dat is midden in de nacht geweest, zegt mevrouw Middelink. Eigenlijk in de vroege ochtend is hij ontdekt. Zijn auto's langsgereden, die hadden helemaal niet door dat daar 2 doden en gewonde hoogste generaal in zat. Die zijn gewoon doorgereden. En pas in de ochtenduren van 7 maart zijn ze gevonden. Ja. Okay. Hoe ging het nou uiteindelijk verder daarbij bij Woeste Hoeve? Nou ja, toen duidelijk werd dat daar de hoogste Duitse generaal van de SS in Nederland slachtoffer was van een aanslag. Want dat was toch de gedachte van de Duitsers. Toen was daar natuurlijk alles in de hoogste staat van paraatheid. Dus zijn plaatsvervanger Eberhard Schöngard zei: onderzoeken die hap. Er zijn van allerlei kanten Duitsers gekomen die dat allemaal onderzocht hebben. En toen werd duidelijk, althans voor Schöngard, in de ochtend van 7 maart, dit kan niet zonder gevolgen blijven. En dan zegt hij: ja, ik heb dat met Rauter overlegd. Maar Rauter was helemaal niet in een goede conditie. Onspreekbaar, nee. Nee, maar die zou gezegd: ja, laat maar. Ik hoef niet die executies. Maar Schöngard was een fanatieke man. Ja. Die heeft in Rusland, in wat nu Oekraïne is, flink huis gehouden. 41.000 doden op zijn geweten ongeveer daar met einsatzcommando's. Ja. Ja, en die harde lijn zette die ook hier. Dus hij wilde dat vergolden hebben. Ja, maar vergolden hebben. Er worden echt meer dan 250 mensen doodgeschoten. Ja. Schoengart zou met Himmler, de hoogste baas van de SS, contact hebben gehad. Dat is niet te bewijzen. Maar die zou hebben gezegd, ik wil 500 mensen dood hebben. Maar Himmler zelf zat ergens in een sanatorium. Uiteindelijk is dat in een 1-2'tje tussen Schoengart en de Rijkscommissaris, de bestuurlijke vertegenwoordiger van de Duitsers hier, Seyss Inquart, die hier in Apeldoorn zijn dienstwoning had. Daar is besproken, we maken er zo'n 300 van. En uiteindelijk werden het er 200. Hoe komen ze dan aan 200-300 mensen om dood te schieten? Nou, dat was een kwestie van afbellen. Daar zat de secondant van Schoengart zat in Zwolle, Hans Kolitz. En die kreeg opdracht, bellen met die hap. Zorg dat je alle alle hoofdkantoren van de SD werden gebeld in het land. Ze wilden alle mensen naar Woeste Hoeve brengen en daar doodschiepen. Dat lukte gewoon niet vanwege de transportproblemen. Dus ze hebben ervoor gekozen, probeer zo'n 150 in Apeldoorn te doen. Nou, dat zijn er dus 117 geworden. Maar er zijn er 146 doodgeschoten in Amsterdam, in Fort de Bilt, in Kamp Amersfoort, in de Duinen bij Scheveningen. En dan kom je op 263 doden. Ja. Als vergelding. Ja, die mannen werden dus aangevuurd ook uit allerlei gevangenissen in Nederland. De NOS die sprak in 2007 met een verzetsman die samen met zijn broer in Assen vast zat. Zijn broer werd eruit gepikt om geëxecuteerd te worden bij de Woeste Hoeve. Ik denk ook dat een vrij grote willekeur was wie naar de Woeste Hoeve gebracht is. Dat daar ook veel mensen gedacht hebben, waarom ben ik daar niet naartoe gebracht? Die toen in de gevangenis zaten, bedoel ik. Heeft u dat ook wel eens bij uzelf gedacht? Waarom ben ik daar niet naartoe gebracht? Ja. Ja, deze man, zijn broer is dus wel eruit gepikt en die is doodgeschoten en hij niet. Willekeur. Hè? Was dat volstrekte willekeur allemaal? Ja, eigenlijk wel. Het ging om de aantal op een gegeven moment. En ze wilden mensen hebben die als todeskandidaat waren veroordeeld. Die dus wegens terrorisme, maar soms ook iets heel bazaals als een plunderij. In Den Haag is er een jongere uitgepikt vanwege plunderingen op het Bezuidenhout. Die is daar zo doodgeschoten. Hier in Apeldoorn is een 17-jarige jongen doodgeschoten. Dus dat was de jongste van de groep. En de anderen, ja, die kwamen overal vandaan. Uit Assen, uit Zwolle, uit Deventer, uit Doetinchem, met Almelo. Ja. Ja, hoe gingen die executies in zijn werk? Nou, in de vroege ochtend van 8 maart kwam er een commando vanuit Assen van de Ordnungspolizei richting Apeldoorn. En die zei, bevel, ik moet 40 man hebben voor een executiepeloton. Die kregen opdracht, lopen met die handel naar een kilometerpaal. En dat bleek Woeste Hoeve te zijn. Daar wachten ze op instructies. Op de andere manier kwamen met autobussen die gevangenen daar naartoe. En die zijn tussen 7 en 8 uur 's ochtends in groepen van de eerste groep 17 en daarna 5 groepen van 20 stuks. Zijn daar gewoon doodgeschoten. En daar werd nog door een Duitser en vertaald door een Nederlander gezegd waarom ze daar werden geëxecuteerd. En er was een executiepeloton die dat uitvoerde. Maar de mannen waren niet eens allemaal direct dood. Sommigen hebben daar uren letterlijk doodgebloed uiteindelijk of zo. Ja. En hebben een genadeschot gekregen. Ook een Poolse piloot naar wie ik onderzoek heb gedaan heeft ook een kogel als genadeschot gehad. En anderen ook. Zelfs soms 2-3 uur later nog lagen mensen daar te bibben. Ja. En toen kregen de mensen dat ook mee in de omgeving? Ja, want dat was een drukke weg, Apeldoorn-Arnhem. En toen het executiepeloton weg was en de weg weer werd geopend rond een uur of 10. Toen moesten alle mensen daar wel even langslopen en kijken wat daar lag. En toen lagen daar 117 dode mannen in het gras en op de weg. Ze moesten daar soms meerdere keren langslopen. En de Duitsers waren tussendoor aan het schieten op blikjes. Ze moesten toch wat doen in die uren. En links en rechts en achter en voor schoten de kogels om de mensen heen die daar liepen. Maar dat maakte diepe indruk. Ja, dat ging al snel als een lopend vuurtje. Ja, maar we hebben nog een fragment uit OVT. Dat is diezelfde mevrouw die we net ook hoorden. Die daar dus vlakbij woont. Mevrouw Middelink, ja. Ja, en die beschrijft dan hoe ze die doden heeft gezien en hoe uiteindelijk die lichamen werden weggevoerd. Later hebben we dat wel gezien. Dat ze daar allemaal langs de weg lagen. Dat heeft u gezien? Ja, want wij waren dan op de bovenkamer, maar aan de voorkant hebben we pannen weggedaan. En toen konden we dan zo op de weg zien, hè. Dat die mensen er allemaal nog lagen. Net voor de donker waren die weg. Kwamen ze met zo'n grote wagen. En het was net of ze de beesten niet gooiden. Verschrikkelijk was dat. Tja. Nou, het ging wel heel secuur, hoor. Want de politie van Apeldoorn heeft die lichamen allemaal geborgen. En precies in de volgorde waarin ze lagen in die vrachtwagens gelegd. Mm-hmm. Zodat ze later geïdentificeerd konden worden. En die vrachtwagens gingen naar begraafplaats Heidehof in Uggelen. Daar is een massagraf ontstaan. En uiteindelijk liggen daar, dacht ik, nu nog een man of 4. De rest is over allerlei familiegraven gegaan. En geïdentificeerd? Op 1A. Op één na. Hoe is het? Lijkt me namelijk voor die verzetsmannen, hè, die dus de Router toen tegenhielden, een behoorlijke pijnlijke geschiedenis. Ja, Geert Goossens heeft daar later in 1995 in de Apeldoornse krant over gezegd: ik heb genoeg gehuild. Maar het grote mysterie achter zijn groep is dat hij nooit verder openheid van zaken heeft gegeven. En dat maakt het ook dat het raadsel rondom de vragen rondom Boeselhoeven blijven bestaan. Was dit een bewuste aanslag op Router? Waarvan Router zei: ja, ze hebben ons afgeluisterd en ze wisten dat ik kwam. Ja. Waarop de anderen weer zeggen: waarom hebben ze hem dan niet beveiligd? Of was het inderdaad die vrachtwagen voor dat vlees? Maar dit is uit de hand gelopen. En de groep Goossens heeft op 8 maart nog geprobeerd die executie te voorkomen. Dacht van: we kunnen misschien die Duitsers onder vuur nemen, paniek zaaien en dan kunnen de mensen ontkomen. Mm. Maar ze waren te laat. De executies waren al... Wat denk jij zelf daar, Richard? Jij hebt hier veel onderzoek naar gedaan. Je hebt hier een boek over gepubliceerd. Ja. Was het bewust? Was het een aanslag echt gericht op Router? Of wilden ze die vrachtwagen kapen om vlees te gaan stelen? Omdat er zoveel onbeantwoorde vragen zijn, en je begrijpt natuurlijk, in die tijd praatte men er ook niet over. Maar is het ook wel een mysterie gebleven? Wat ik zelf heel frappant vind, is dat er wel over de aanslag gesproken en gecommuniceerd zou moeten zijn in de hoogste regionen van de binnenlandse strijdkrachten. Hè, toen eigenlijk de gecoördineerde verzetsgroepen. Ja. Met daarboven Prins Bernhard. Maar dat van al die rapporten en al die stukjes rondom 8 maart niets in het archief te vinden is. Of ik zoek niet goed, maar ik heb echt meters en dozen en dozen en dozen langs. Waar in de periode daarvoor wel veel gedocumenteerd is en daarna, maar rond die periode relatief minder. Er wordt in een boek over de geschiedenis van de binnenlandse strijdkrachten verwezen naar een rapport, maar het rapport is er niet. En ja, het heeft heel veel pijn gedaan daar. Hè. Ik sprak in 2010 hier iemand bij de herdenking en die zei: ja, mij werd wel eens verteld, dan stonden we hier in ons blauwe overlandetje met ons rode of oranje armbandje. Ja, jullie staan hier wel mooi te wezen bij die herdenking. Maar het is door jullie stommiteit dat dit gebeurd is, 117 man en de rest. Dat heeft de BS, de Binnenlandse Strijdkrachten, een enorm schuldgevoel aangedaan, waar ze heel lang mee geworsteld hebben. En Geert Goossens en zijn mannen, die hebben er nooit over gesproken. Twee van die verzetsgroep, die de aanslag hebben gepleegd, of de schietpartij, die zijn kort daarna overleden, bij een schietpartij gewond geraakt. Goossens is via Belgisch Congo uiteindelijk in Australië terechtgekomen en daar in 1997 overleden. Er is nog iemand, een politieman in Eerbeek geworden, maar ze hebben een soort van geheimcode: wij praten niet over Boeselhoeven. Ja, dan wordt het ook heel moeilijk om het natuurlijk uiteindelijk op het blijft een mysterie. Ik hoop dat er nog altijd iets opduikt ergens in de archieven. Ik ben blij dat we in ieder geval nog even bij hebben kunnen stilstaan. Dankjewel voor je verhaal en heel veel succes met de rest van je onderzoek. Journalist Richard Schuurman. Ja, en dit was alweer het eerste uur van onze uitzending in Apeldoorn. Nog een minuut of wat, het is 9 uur. Tijd voor de Ster en het NOS-journaal. En wat gaan we er nog doen in het tweede uur? Ja, we zitten hier in de buurt. Het is een beetje een dorpje Beekbergen-Reuring over de opvang van jonge vluchtelingen. We gaan het hebben over F. Starik, dichter, schrijver, kunstenaar. Wiens wieg hier in Apeldoorn stond. We praten over het Bommenbos. En we stoppen burgemeester Heerts even lekker in ouderwets in ons lekker ijs en ijs en ijs, ijskoude voorwaren. Wil je nog wat drinken? Ja, doe maar eens een Sambuca. Bij Grando Keukens en Badkamers bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw keukendroom tot leven. Grando, koken, baden, genieten. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Het zijn de grandioze Grando-weken. Kijk voor uw voordeel op grando.nl. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Luister, als ik mijn bedrijf in de metaverse wil lanceren, moet ik nu een leger programmeurs inhuren. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan krijg ik van die vage voorwaarden. Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar. Nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO.

Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar, nee, geen gemaar, maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. NPO Radio 1. BNN VARA. Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke in Apeldoorn. Onze tafel staat in het café van Gigant, het Heppo-podium van deze stad. Middag Sambuca. Ja, doe nummer twee. In het dorpje Beekbergen, ook gemeente Apeldoorn, zijn de meningen verdeeld over de komst van een opvang voor jonge vluchtelingen. Ook duiken we straks in leven en werk van F. Starik, geboren in deze stad. En wat heel bijzonder was, hij droeg gedichten voor op uitvaarten van mensen die in volstrekte eenzaamheid waren gestorven. Ja, maar voordat we al die onderwerpen gaan bespreken, geven we de microfoon eerst even aan schrijver Judith Vanto. Zij wonen maar liefst een kwart eeuw hier en ze staat klaar voor haar ode aan Apeldoorn. Iedereen weet het. Met zijn 160.000 inwoners is Apeldoorn geen stad, want het ontving nooit stadsrechten. Minder mensen weten dat Apeldoorn geen stad is, omdat het simpelweg dorps is. Apeldoorn kent geen stadsindividualisme of anonimiteit. Integendeel, een beetje Apeldoorner bemoeit zich altijd met alles en iedereen. Apeldoorn heeft wel geteld 3 zwervers die iedereen bij naam kent en af en toe een broodje toestopt. Er heerst geen grootsteedse jachtige dynamiek en er is geen universiteit of hogeschool te bekennen. Apeldoorn is een stad van jonge gezinnen en tevreden ouderen die prijs stellen op rust, regelmaat en juist reinheid. Want Apeldoorn is niet alleen het grootste en het groenste, maar ook het meest aangeharkte dorp van Nederland. De Apeldoornse obsessie met properheid is terug te vinden in de campagne Heel Apeldoorn is rein. Een slogan die in Rotterdam met broekpiezen zou worden ontvangen, maar in Apeldoorn ongekend succesvol is. Niet alleen rust, reinheid en regelmaat maken Apeldoorn tot het meest Nederlandse dorp. U weet het misschien niet, maar het oer-Hollandse credo doe maar gewoon en doe je al gek genoeg is in Apeldoorn uitgevonden. Een echte Apeldoorner doet alles zoveel mogelijk zoals zijn buurman het doet. Alleen een beetje beter. En wie denkt dat zeeuwen op de centen passen, moet eens langsgaan in Apeldoorn. Want waar zuinigheid belangrijker is dan smaak. Of het nu gaat om kunst in de openbare ruimte of om het avondeten. Apeldoorn is de Frans Bauer van de Nederlandse gemeenten. Altijd zo lekker gewoon gebleven. De meest gemiddelde stad van ons land. Met de meeste ANWB-leden, de meeste vrijwilligers en de hoogste organisatiegraad. Vooral op het gebied van zangkoren. Maar, oh, Apeldoorn. Te midden van verstening ben je een groene oase. In de zee van nationaal wantrouwen en hufterigheid. Baken van burgerlijk fatsoen. Omringd door polarisatie, de gulden middenstad. Apeldoorn, in jou wil ik wonen. Judith Vanto. Ja, ik hoop dat je nog levend de straat op kunt zo. Maar dankjewel voor jouw ode aan Apeldoorn. Ja, zo'n 80 kinderen die in een eentje op de vlucht zijn worden sinds deze week opgevangen in een hotel in Beekbergen. Een dorpje hier Beekbergen. In Beekbergen. Een dorpje hier in gemeente Apeldoorn. De opvangplekken voor AMV'ers, zoals deze alleenreizende kinderen worden genoemd, zijn schaars. Het COA is dus allang blij dat ze een plek hebben. Maar inwoners van Beekbergen die vinden dat spannend. Tijdens een informatiebijeenkomst gisteren liepen de emoties hoog op. Men vreest overlast. Maar volgens COA-locatiemanager Hetty Groot-Koerkamp en sportcoach Jan Ernsten zijn die zorgen nergens voor nodig. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, Hetty, alleenreizende minderjarige vreemdelingen, afgekort tot AMV'ers. Het voelt een beetje koud om er zo over te praten. Maar Hetty, kun je uitleggen om wat voor kinderen gaat het die zo worden opgevangen? Dit zijn jongeren van 14,5 tot 18 jaar. die voornamelijk uit Jemen, Syrië, Eritrea komen, Afghanistan. En die zijn vooruitgestuurd of zelf op de vlucht. En die komen bij ons in de opvang. Oké. Okay. Vooruitgestuurd? Ja, door ouders. Ja. Ja. Ik zeg altijd, geen kind bij ons is hier vrijwillig. Ja. En dan valt het meestal stil. Maar ik geloof niet dat er een kind in de wereld is die zijn ouders verlaat en zijn broers en zusjes achterlaat, wetende dat de komende 3 jaar als het ware onbekend is. Ja, en ongewis. En heeft hij wat gebeurd eraan? En dan komen die kinderen die komen aan. Wat voor een begeleiding, wat voor een traject gaan ze dan in? Alle kinderen komen eerst naar Ter Apel, het aanmeldcentrum. Dat zit momenteel helemaal vol. 450 kinderen zitten daar. En als er nog 10 bijkomen, dan zullen de eerste op een stoel moeten slapen in plaats van in een bed. Dus vandaar dat er ontzettend veel plekken nodig zijn. Die kinderen die gaan dan naar een opvanglocatie, een AMV-locatie in den landen. En die worden opgevangen door een professioneel team van begeleiders, gedragsdeskundigen. En gaan hier naar school en volgen een leven zoals een normale Nederlandse jongen. Het hele traject wordt eigenlijk ingezet? Het hele traject wordt ingezet, ja. Onder andere ook de procedure. Ja. Nou zijn er sommige mensen in Beekbergen die maken zich dus zorgen. Onder andere omdat ze denken dat de jongeren zich zullen gaan vervelen. Gaan ze op mijn terras zitten en wat gebeurt er 's avonds en 's nachts? Er is geen sportveld, er is geen accommodatie, geen biljartzaal of wat dan ook. Wat moeten de jongeren de hele dag doen? Ja. Wat denk je als je dit hoort? Wat moeten die jongeren de hele dag doen? Nou, ik ben locatiemanager in Vierhouten. En dat is een dorpje van 600-700 inwoners, midden in de bossen. We hebben daar verder niks, een hotel, en daar zitten we. Dus wij plaatsen als COA daar onder andere een tafeltennistafel. En we zorgen dat er een sportcoach is. Die zorgt voor begeleiding en activering. Ja, ja, want één tafeltennistafel lijkt mij toch ook wat schaars. Nou, we zetten er iets meer bij. Ja, maar ja. Eén zo'n sportcoach zit bij ons, dat is Jan Ernsten. Klopt. Ja, Jan, wat doen jullie dan de hele dag? Wat wij proberen is een zo volledig mogelijk programma voor deze jongeren aan te bieden op het gebied van onderwijs natuurlijk, maar ook sport, kunst en cultuur en weerbaarheid. Maar wat voor activiteiten doe jij zelf dan? Het zijn activiteiten uiteenlopend van de reguliere sporten als voetbal, volleybal, tot aan mountainbiken. We gaan musea bezoeken. Eigenlijk in de breedste zin van het woord proberen wij de activiteiten. Merk je ook dat er is interesse vanuit de jongeren? Of vinden ze het leuk om die musea te bezoeken? Ja, wel degelijk. Ze zijn heel erg betrokken. En ze zijn heel erg op zoek ook naar onze begeleiding? Ja. Ja, begeleiding, maar ook hoe leven wij hier in Nederland? Ja, en cultureel geïnteresseerd, zeg je. Zeker. Ja. Ja. Het zijn ook kinderen die vaak ook dingen hebben meegemaakt. Klopt. Ook verschrikkelijke dingen. Ze hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. En als je aan het sporten bent, dat hebben we zelf ook, weet je wel. Dan denk je ook eens wat anders. Dan praat je ook eens op een andere manier met mensen. Heb jij ook wel eens dan dat jongeren bij jou aan het sporten zijn of zo, en dat je ook dat soort verhalen te horen krijgt? Ja, wel degelijk. Ja, daar loop je dagelijks tegenaan. Ja? Ja. Ja. Is er een verhaal wat je recentelijk is bijgebleven op dat gebied? Niet zozeer recentelijk. Een jaar geleden is er een jongen kwam naar ons toe en hij gaf aan dat net eigenlijk zijn hele familie vermoord was in zijn eigen thuisland. Ja. Hoe ga je er dan mee om? Wij proberen deze jongen op zo goed mogelijke manier te begeleiden, mee te nemen in, voor mij de activering en hem extra aandacht te geven, zodat hij er gewoon even uit het hoofd kan en toch op een bepaalde manier weer kind kan zijn. Ja. En heb je dan het idee, Jan, dat ze ook met jou misschien makkelijker praten? Want ze staan met jou te tafeltennissen, te voetballen, weet ik veel. Hele actieve dingen in ieder geval te doen. Ze zitten niet op een praatstoel of in een praatsessie alleen met jou. Nee, ja, voornamelijk denk ik ook bij mij. Hetgene wat ik voornamelijk doe zijn alleen maar leuke dingen met deze jongen. Daar bouw je gewoon ontzettende vertrouwensband mee op. Ja, precies. Heel waardevol. De jongeren komen deze week naar Beekbergen. Maar jij leidt dus een opvang in Vierhouten. Die staat er al een jaar. Gaat dat allemaal goed daar? Het gaat waarschijnlijk hetzelfde als dat je 76 Nederlandse jongeren hebt. En ik hoorde net dat item van die mevrouw die zegt van zitten ze bij ons op het terras? Nou, ik weet niet hoeveel Nederlandse jongeren er dagelijks op haar terras zitten, maar de jongeren die gaan niet door tuinen of liggen niet dronken over een heg. Die jongeren die moeten om 9:30 allemaal binnen zijn. En wij zijn vooral pedagogisch bezig. Opvoedkundig, dus Gezond leven, geen alcohol, geen drugs, naar school. En ik denk dat het belang voor deze jongeren om een goed bestaan op te bouwen in Nederland en goed voor jezelf te zorgen misschien nog wel meer is dan voor Nederlandse jongeren. Deze jongeren hebben helemaal geen sociaal vangnet of wat dan ook. Nee. Filmmaker Martijn Heijnen die heeft een jaar lang gefilmd bij een AZC in Zutphen. Afgelopen donderdag vertelde hij bij Khalid en Sophie hoe daar de zorgen van omwonenden verdwenen zijn. Die hadden ook toen dit AZC kwam een tijd geleden hun bedenkingen. Mm-hmm. Of hun angsten over dit. En die zeggen, nou, dat is allemaal niet uitgekomen. Ik zeg niet dat er nooit iets gebeurt bij een AZC. Maar ik denk als je dit ziet, dat je ook ziet hoe de mensen van het AZC iets bijdragen in de wijk. Die gaan naar buiten, die doen vrijwilligerswerk. Sydney is een goed voorbeeld. Die gebruikt zijn bladblazer, wat we net kort even zagen, om de overbuurman te helpen om zijn tuintje schoon te maken. Ja, ja, er zijn dus ook AZC-bewoners die hun steentje bijdragen in de buurt waar ze wonen. Dat klopt. Herken jij dat eigenlijk, Hetty, dat zorgen van omwonenden soms gewoon verdwijnen zodra zo'n opvanglocatie er een tijdje is? Ja, dat klopt. Hier is toch wel van toepassing onbekend maakt onbemind. Ook wij willen goede buren zijn, dus daar zorgen we dan ook voor met verschillende activiteiten. 2 weken geleden hebben de jongeren nog allemaal pannenkoeken gebakken voor bejaarden in het bejaardentehuis. En zowel beide partijen, zowel de bejaarden als de jongeren zeiden, dit moeten we nog een keer doen. Ja. En de jongeren lopen ook gewoon de avond vierdaagse. En bij de buurman die paarden heeft, maken ze af en toe ook de stallen schoon. Ja, misschien zit daar natuurlijk wel wat... Het zijn net gewone mensen zo eigenlijk. Nee, maar ja. dat de onbekende, de angst voor dat onbekende, dat leeft natuurlijk wel heel veel. Denk jij dat niet dat het ook zo is, Jan, dat het bijvoorbeeld, hè, nu die mensen naar Beekbergen komen... Dat het goed zou zijn om ontmoetingen met de bewoners te hebben daar. Ja, dat vinden we heel belangrijk. Dat is ook waar wij heel erg op inhaken, is verbinding. Verbinding leggen met de buurt. Deze jongeren met bijvoorbeeld op mijn gebied met activiteiten mee te laten doen met activiteiten. Om zo ook echt die verbinding te leggen en te laten zien van het zijn gewoon kinderen. Ja, ja. Precies. Maar ja, wat ik ervan begrijp is dat deze locatie is weer voor een aantal maanden. Ja. Hetty, moet je niet op een gegeven moment dan zeggen van dit is gewoon een vaste plek? Was het maar waar. Veel gemeentes die zijn toch wat huiverig. En die kiezen dan voor soms maar 3 weken. En het verhuizen van jongeren, dat doet wat met jongeren. De gemeente Nunspeet is nu op zoek naar een vaste locatie. We zitten daar nu een jaar. En ook de bewoners daar hadden zoiets van, ja, moeten we dit willen? Mm-hmm. En na een jaar zegt toch de gemeente, het gaat zo goed en we kiezen voor een vaste locatie voor deze doelgroep. Ja. En dat is fantastisch, want dan kunnen ze dezelfde school houden. Ze gaan naar dezelfde sportvereniging als de inwoners van Nunspeet. Ze doen op dezelfde plek de boodschappen. Het gaat op in de gemeenschap, als het ware. Ja. Zouden de omwonenden zelf nog iets kunnen doen? Om te helpen? Om, ja. Jazeker. We maken op de locatie van Vierhouten veel gebruik van vrijwilligers. Die organiseren ook de bingoavond. En dat zijn geen grote prijzen. Dat is een flesje shampoo of zo, want dat kunnen jongens goed gebruiken. Dat is altijd weer een succes. Maar ze zamelen ook kleding in. En waar we enorm tekort overal op alle locaties hebben, dat is een winterjas. Die zijn relatief duur. Handschoenen, sjaal, mutsen, sportkleding, sportschoenen. Oké. Okay. Ja. Warme schoenbak. Ja. Een schoenbak. Een schoenbak. Ja, zeker. Ja, snap ik wel. Mooi. Nou, mooi dat jullie deze jongeren met zoveel passie begeleiden. Bedankt voor jullie komst. Locatiemanager Hetty Groot-Koerkamp en sportscoach Jan Ernsten. Onze huisband vanavond, want dat zijn ze. Ze zijn er nog steeds. Luisteren naar de prachtige naam Subterranean Street Society. Nog één nummer gaan jullie spelen, heren. Wat gaat het worden? God Couldn't Save the Queen. God Couldn't Save the Queen. Het is ons anti-monarchie liedje, ironisch genoeg. Voor Harry. Heerlijk lekker. Voor Harry Vos. Voor Harry Vos. Speciaal voor Harry Vos. En zijn strijd voor het openhouden van het kroondomein. Subterranean Street Society. God Couldn't Save the Queen. Beneath a gold crown, a prince like smoking queen. I she's born in Denmark, taught to abide, a throne of babysitters, serving their time. Photos aside, you wrote this fucking family's eye. Classified, inherited right, country in denial. Daisy's born witch while most of us die. Everyone dies. Try it. I. Woohoo! I. Unfortunate winner. Buried with blue jeans, bald beneath her gold crown. Even God couldn't save the queen. Who got tasked to reign a kingdom? Our bloody regime. A throne of babysitters. Sipping on Chinese tea. Subterraneans for each society met God couldn't save the queen. Wat willen we? Meer vrouwenstaat! Wat willen we? Meer vrouwenstaat! Meer vrouwenstaat! Ook ik, Erika Terpstra, wil natuurlijk meer vrouw op straat. Erika Terpstra. Leuk. Ik dacht leuk om die even te horen. Vol strijdlust is redacteur Els Knapen bij ons aan tafel komen zitten. In elke plaats waar we neerstrijken neemt zij de gemeente plattegrond bij de hand. Gaat er met een stofkam doorheen en komt dan stevast op de proppen met een belangrijke vrouwspersoon die nog geen straatnaam heeft, maar die wel verdient. Ja, Els, goedenavond. Jij houdt straks een pleidooi voor een Apeldoornse vrouw. Maar eerst heb jij nog even een mooi nieuwtje voor ons uit Zutphen. Jazeker. Nou, het was gisteren, voordat ik het nieuwtje al helemaal weggeef, het was de verjaardag van niemand minder dan Betsy Kerle. Dat is een in 1859 in Zutphen geboren feministe. Mm. Voor wie ik in maart pleitte voor een straatnaam. Ja, weet het nog. Even dat geheugen opfrissen. Het was een geweldige vrouw. Gek op sporten. En ze vond het ook belangrijk dat vrouwen ook konden sporten. En dat kon in die tijd nog niet. Ze heeft de eerste sportclubs voor vrouwen opgericht. Een dameszwemclub. Een fietsclub. Allemaal in een tijd dat zwemmen voor vrouwen als zedenverwilderend werd gezien. En fietsen, dat kon onvruchtbaar maken. En dat was waarschijnlijk een stiekeme manier om te masturberen, werd gezegd. Ja, dat moet je niet willen. Nou, Betsy die zorgde ervoor dat vrouwen gewoon konden sporten. Hoe kun je dat nou bedenken, zoiets? Dat het stoort werken. Ja, dat alles om die vrouwen maar van die fiets te houden. Ja. Zij zorgde ervoor dat het wel gewoon kon. Ze ijverde ook nog voor handige kleding, tegen het korset en niet onbelangrijk voor het vrouwenkiesrecht. Maar dat was in Zutphen. En dan nu het nieuws. Ons eerste straatnaambordje is een feit. Zutphen heeft een Betsy Kerlepad. Hey. Echt waar? Hey. Jazeker. Wat goed zeg. Werk toch in ieder geval als een eerste vrucht afgeworpen. Zo is het. Het is niet onopgemerkt gebleven. Nee. Zo is het maar net. En er zitten nog een aantal in de pijplijn. Ilpendam bijvoorbeeld. Gonne Donker. Ja, schaatser. We blijven het allemaal in de gaten houden. Ja, maar we moeten jou wel alvast heel erg feliciteren. Want het is toch wel echt te gek dat dit voor elkaar is gekomen. Fantastisch. Goed, hè? Ja, ben je echt voor ons allemaal een aanwinst. Maar nu, Apeldoorn. Want we zijn hier dus in Apeldoorn. Ja, we hebben het over sport. We zitten in een atletiek walhalla. Het is ook nog eens de week dat Daphne Schippers aankondigde haar hardloopschoenen aan de wilgen te hangen. Ja, toch nog wel verrassend ergens. Heel verrassend, maar juist nu. Daarom pleit ik met heel veel liefde voor een straat voor Tolien Schuurman. Een van de beste atleten die Nederland ooit heeft gekend. En een vrouw die hier in Apeldoorn in 1994 is overleden. Een van de beste atleten van Nederland, zei ik. Maar pas op, in 1930 was ze zelfs de allersnelste vrouw ter wereld. Toen vestigde ze namelijk een record, een wereldrecord, op de 100 meter. Welke tijd? 12 seconden rond. Dat is best snel hoor. En twee jaar later scherpt het nog een beetje aan. Een nieuw wereldrecord dus, 11,9. En alsof dat nog niet genoeg is, 1933, nog een wereldrecordje erbij. 200 meter, de afstand van Daphne. Ja. In een Luttele, 24,6 seconden. Nou, doe niet nou. Nee, maar dat is snel, dat zeg ik. Dat is waanzinnig snel. En zeker in een tijd dat je nog nauwelijks professioneel trainde. En zeker Tolien niet, daarover zometeen meer. Wat wel mooi is bij Tolien, haar talent is bij toeval ontdekt. Haar nichtje atletiekte. Zij zat zelf op korfbal. Haar nichtje werd ziek de dag voor de wedstrijd. Van een belangrijke atletiekwedstrijd. En Tolien werd gevraagd, zegt nichtje, kun jij niet even voor me invallen? Nou, zij deed dat en het was een gigantisch succes. De Telegraaf schreef, geheel onvoorbereid won zij die dag direct twee eerste prijzen. Iemand die nog nooit geatletiek heeft. Ik vind het knap. Professioneel trainen was er niet bij. Tolien was een slimme meid, die deed de MULO, was op de toekomst voorbereid, had maar weinig tijd om te trainen. Dus met haar zus als trainer sprintte ze op het schoolplein naast het ouderlijk huis op en neer. En nog een mooi detail. Er waren nog geen startblokken, dus Tolien nam altijd haar eigen schepje mee om kuiltjes te graven bij de startlijn om de voetjes in te zetten. Nou, goed. Even kijken hoor. Dit is allemaal toen, hè? Zeker. Maar ja, ik wist dat niet. Maar ja, goed. Ik ben ook geen sporthistoricus. Ik vind dat fantastisch om te lezen, zulke dingen. Drie wereldrecords had ze op de naam. 9 gouden plakken op NK's. En de Atletiekbond die wreef zich al verlekkerd in de handen met de Olympische Spelen van 1936 in het vooruitzicht. En toen? Dat waren de beruchte zomerspelen die geopend werden door een man met een smal snorretje. Die Spiele von Berlin als eröffnet. Ja. U hoorde een fragment van Adolf Hitler. God, dat ik dat nooit nog zeg. Het is allemaal geschiedenis. Hitler had besloten dat Joodse atleten niet mochten deelnemen. Zeker niet vanuit Duitsland. Het Nederlands Olympisch Comité vond dat het feest gewoon door kon gaan. Maar dat was buiten Tolien gerekend. Ze kwam uit een rood nest, praatte thuis veel over politiek. En ze besloot, ik ga dit gewoon niet doen. In haar woorden, ik loop niet voor Hitler en zijn trawanten. Terwijl ze toch echt een van de kanshebbers was voor het goud. Dit is Tolien bij de VPRO in 1963. Dat de Joden in Duitsland niet mee mochten doen. Ja. Dus het was eigenlijk een principiële kwestie. Ja, een principiële kwestie. Ik wil en kan in het huidige Duitsland niet aan den start verschijnen, schrijft ze aan de Atletiekbond. Maar dat komt daar zuur te staan. De bond is woest. Een van hun prijsbeesten die thuis blijft, dat was onbespreekbaar. De bondsvoorzitter, Strenghold, die bezoekt haar thuis om haar om te praten, maar zonder succes. De Telegraaf schrijft vernietigend over Tolien's onvaderlandse gedrag. Er volgen dreigbrieven aan huis bij de familie Schuurman, waarin zij en de familie voor proleten worden uitgemaakt. Want politiek en sport, dat moet je scheiden, dat staat los van elkaar, Tolien. Maar Tolien blijft standvastig. Ik loop niet voor Hitler en zijn trawanten. Nou, zegt de Atletiekbond, dan loop je ook nooit meer voor de nationale ploeg. Dan is het gewoon voorbij. En Tolien die wordt woedend. 23 jaar oud. Een waanzinnig talent. En toch besluit ze dan per direct te stoppen met atletiek. Dan maar tandartsassistenten. Want dat werd ze. Ja. Wat een schandalig verhaal over de Nederlandse Atletiekbond is dit ook eigenlijk. Ja, zeker. Zeker. Ja. Het kon gewoon doorgaan. Het kon gewoon doorgaan. Ja. En Tolien moest eruit. En de Telegraaf was daar heel kritisch over haar. Heel kritisch. Die vond het onvaderlands wat zij deed. Je moest gewoon als Nederlander uitkomen op die Spelen en laten zien wat je waard was. Ja. Nou, goed. Zij gooide dus de handdoek in de ring met geheven hoofd. Bleef in haar vrije tijd sporten. Hier in Apeldoorn richtte in de nadagen van haar carrière de Apeldoornse atletiekvereniging Olympic op. En ze rent nog één keer knijterhard in 1948. Dan rent ze de sprint van haar leven. En wel op het strand van Vlieland. Ze zit daar, ze ziet hoe twee meisjes in een muil terechtkomen en dreigen te verdrinken. En dan sprint ze haar voeten tot bloedens toe kapot, maar weet die twee meisjes uit het water te redden en te reanimeren. En later zegt ze dat die twee kinderen bleven leven, dat maakte me blijer dan het winnen van al die gouden medailles. Nou, een vrouw. Wat een mooie vrouw. Dat wou ik zeggen. Een vrouw die op het juiste moment haar moreel kompas goed heeft staan. Die ondanks alle druk bij het juiste besluit blijft. Een vrouw die drie wereldrecords bij elkaar sprinten. Die levens redden. Het lijkt me duidelijk. En ik ben echt verbouwereerd dat nergens in Nederland nog een straat naar deze vrouw is vernoemd. Maar het is hoog tijd voor een Tolien Schuurmanstraat. Want wij willen meer vrouwen op straat. Ja, zo is het. Hopelijk heeft de straatnamencommissie van de gemeente Apeldoorn goed opgelet. Het is de hoogste tijd dat Tolien Schuurman zeker hier een eigen straat krijgt. Dankjewel, Els Knaap. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Geachte publiek, lieve luisteraars, graag uw aandacht voor de markante dichter F. Starik. Hij overleed 5 jaar geleden, maar zijn wieg stond in deze stad, Apeldoorn. Reden genoeg voor ons om over hem te gaan praten, maar nu geven we eerst hemzelf het woord. Je snapt heus wel dat we niet allemaal voor eeuwig kunnen blijven leven. Maar jij, je bent niet eens erg oud, al beginnen de jaren je zichtbaar op te breken. Jij bent niet van het soort dat geneigd is om te smeken. Jij moet niets hebben van een hoger wezen dat zo slordig omspringt met het grootste dat ons is gegeven. Duif van 100 pond. Leven, godverdomme. En heel lang nog. Weg met de dood. Ja, een journalist zei ooit eens over hem dat hij een stem had als een grindpad. Klopt eigenlijk wel een beetje. We hoorden de dichter F. Starik, die dus ooit werd geboren hier in Apeldoorn. Helaas had hij zelf na het voordragen van dit mooie gedicht geen lang leven meer. Hij overleed in 2018, vrij plotseling, en werd 59 jaar oud. Ja, F. Starik was een eigenzinnige dichter die nergens verscheen zonder zijn karakteristieke puntblouse en dito schoenen. Maar nog meer stond hij bekend om het schrijven van requiems. Hij was, naar eigen zeggen, goed met de dood. Met hart en ziel richtte hij in Amsterdam de Poel des Doods op. Dichters die een laatste hommage brengen aan hen die eenzaam worden begraven. Dorien Dijkhuis is net als F. Starik geboren en getogen in Apeldoorn. SN is een van die dichters van de Poel des Doods. Dorien, welkom. Dank je wel. Dorien, weet jij wat Starik zei over Apeldoorn? Ja, hij was niet zo dol op Apeldoorn, geloof ik. Ik zal hem even citeren. Een lelijke plek, een lelijk woord en een weinig eervolle omgeving om geboren te worden en op te groeien. Ben je het met hem eens? Ik weet niet hoeveel Apeldoorn is, maar ja. Goed. Nou ja, ik was hier jong toen ik hier wegging. Ik was 12. Dus, maar ik kan er wel een klein beetje in komen. Okay. Een beetje. Hoewel de omgeving van Apeldoorn natuurlijk schitterend is. Ja. Maar ik ben opgegroeid in de Maten. Dus eigenlijk was dat mijn wereld. Ja, oké. Door over F. Starik, want die deed een heleboel verschillende dingen. Hij was fotograaf, beeldend kunstenaar, zanger. Maar hij stond vooral bekend, daar kennen de meeste mensen hem van zijn werk voor de eenzame uitvaart. Wat deed hij dan precies? Hij was coördinator in Amsterdam voor de eenzame uitvaart. Voor mensen die eenzaam overlijden. Dus voor mensen die, voor wie er niemand is om de laatste woorden uit te spreken op een begrafenis. En hij ging dan op zoek naar ten eerste sporen van die persoon om een dichter uit de Poel des Doods te informeren over het leven van die persoon die was overleden. Dus een beetje research doen naar de overledene. Om erachter te komen, wie was die man of vrouw? Ja, want dat gedicht dat moet op maat gemaakt worden. Dat moet een monument worden voor iemands leven. Ja. En dus helemaal persoonlijk. Maar eenzame uitvaten, Doreen, om wat voor soort mensen gaat het dan? Ja, het is heel verschillend. Het zijn mensen die soms hebben gekozen voor eenzaamheid. Maar de meeste mensen niet. Die hebben iets meegemaakt in hun leven waardoor ze eenzaam zijn geworden. Dus dat kan van alles zijn. Vaak is er ook psychisch leed en ruzies in de familie of geldproblemen. Nou ja, en die gedichten op die uitvaarten, dat moet dus wel echt gaan over hoe het leven geleefd is van die personen. Ja, dat weet je natuurlijk nooit precies. Maar ja, de eenzame uitvaart is er wel inderdaad voor dat echt dat monument voor iemands leven. Dus het moet een laatste groet zijn, een laatste saluut. Ja. Volgens Estarik was het zelfs eigenlijk dit een minimale vorm van beschaving. Ik vind dat iemand recht heeft om eenzaam te zijn. Maar ik vind het ook een minimale vorm van beschaving. Dat je niet geheel onopgemerkt zomaar onder de grond geschoffeld wordt. Ja, mooie uitspraak. Een fragment was dit uit Het Hoogste Woord, 2015. Doreen, jij schrijft en spreekt ook voor onbekende overledenen. Waarom vind je dat zo belangrijk? Ja, de reden die Starek noemt. Iedereen heeft recht om met speciaal voor hem of haar geschreven woorden het leven te verlaten. Daarom is het belangrijk. En omdat het inderdaad over beschaving gaat. Wat mij betreft gaat het trouwens ook over de mogelijkheid voor andere mensen om afscheid te nemen. Dat is ook een vorm van beschaving. Dus het gedicht, soms dan komen er nog op het verslag. Hè, hij schreef ook altijd een verslag. Komen er nog nabestaanden boven water. En die kunnen dan toch nog op een bepaalde manier ook afscheid nemen. Ja, mag ik me vragen, hoe pak je dat aan? Want hoe ga je dan te werk? Je hoort dat iemand overleden is. Ja, dat is de gemeente die dan. Ik kan nu iets over Utrecht zeggen, want daar ben ik lang coördinator geweest, zoals hij dat in Amsterdam was. Ja. We horen dat er iemand is overleden van de gemeente en de begrafenisondernemer. Die hebben dan gezocht naar nabestaanden en informatie en die hebben dat niet gevonden. En dan hebben wij niks. Dus dan gaan we. Ik ga dan bijvoorbeeld. Heb ik wel een adres, dus dan ga ik naar dat adres toe. Ik aanbellen bij de buren om te vragen wie was deze man of deze vrouw. Geef eens een voorbeeld, Doreen, dat we een beeld bij krijgen. Ik kan een voorbeeld noemen van een man wiens naam we hadden in Utrecht en een adres. En toen ben ik naar dat adres gegaan. Er zat een eetwinkel onder. En ik vroeg aan die vrouw van die eetwinkel van, kennen jullie deze man? Dit is die element, hij was wat ouder en Indisch. En ze zei, ja, die man die kwam hier altijd een eitje halen en die woonde hiernaast. En dat is een soort woongroep. Dus toen heb ik uiteindelijk ook een huisgenoot gesproken. En die kon mij een heleboel informatie geven natuurlijk. En ook foto's nog. Nou, zo konden we de dichter instrueren en van informatie voorzien. Uiteindelijk bleek dat deze man een bijnaam had in Utrecht. En onder die bijnaam bekend was in de horeca. En ik zelf heb hem zelfs nog cappuccino's geschonken toen ik als student. Wat was de bijnaam dan van die man? Scammy. Scammy? Ja. En waarom? Weet je dat? Waarom heette die Scammy? Nee, ja, dat weet ik niet. Hij wilde ook eigenlijk niet zo worden genoemd, hoorde ik later. Van mensen die hem. Iedereen in Utrecht kende hem eigenlijk. Maar hij is als eenzame dode is hij weggebracht eigenlijk. Ja, Scammy. Ja. En met een mooi gedicht. Ja, en uiteindelijk wat het mooie eraan was, was dat zijn nichtje heeft het via dat verslag en via dat gedicht is zij erachter gekomen dat haar oom was overleden. Haar lievelingsoom, die ze altijd een beetje uit het oog was verloren. Dat vind ik ook beschaving. Ja, en mooi. En dat is wat poëzie doet wat mij betreft. Dat verbinden en troosten. Nu heb jij een gedicht van F. Starik uitgezocht om voor te dragen. Een klein leven heet het. Waarom dit gedicht? Het is het laatste gedicht dat hij voor de eenzame uitvaart in Amsterdam heeft geschreven zelf. Echt het allerlaatste? Dus vrij kort voor zijn overlijden eigenlijk? Volgens mij was het 6 dagen voor zijn dood. Hmm. Ja, het was de laatste keer dat hij coördinator was en een dichter. Het heet Klein Leven. Wat als je rijk bent en het kan je niks schelen? Wat als je rijk bent en gewoon in het buurtje blijft wonen waar niemand weet wat er bij jou te halen zou wezen? Klein leven. Iemand met een bivakmuts, gerinkel van glas, paniek. Het is je jaar na jaar bespaard gebleven in dat eenvoudige benedenhuis, terwijl je overal had kunnen leven. Geen overdreven chique dingen eten, geen jacht, geen villa met een hek om de mogelijkheden die mogelijkheden zijn gebleven. Gewoon klein leven. Niet ten volle, maar tot het magere einde toe. Geluk is een afwezigheid, een gebrek aan een gebrek, de zekerheid van het genoeg. En tenslotte, niemand om het weg te geven. Dat kleine, stille leven moe. Ja. Mooi. Ja. Wat vind jij hier mooi aan? Wat ik er mooi aan vind is dat hij zich heel erg heeft verdiept in wie deze man, het was een man in Amsterdam, wie dat was. En die bleek heel erg veel geld te hebben in contanten thuis. En het mooie aan Starik vond ik dat hij zo, ja, echt zich verdiepte in die persoon. En zich verbond ook op die manier een beetje met, ja, met de overledene. Oh. Ja. Ja, we moeten een vraag stellen. Dat zijn de wetten van deze rubriek. Het zijn ijzeren wetten, het hoort erbij. We vinden het ook niet altijd moet, leuk. Moet, ja, gevraagd worden. De gedichten van F. Starik, is dat nou literatuur voorbij of toch voor in het haardvuur? Ik denk dat hij zelf zou zeggen in het haardvuur. Ja? Nou, nee, weet ik niet. Ik zou zeggen voorbij het haardvuur, waarom niet? Het is het knispert en ja, het klinkt als een grindpad. Dat is absoluut waar. Dankjewel voor je komst. Dorien Dijkhuis. Ja, misschien wel de bekendste inwoners van de gemeente Apeldoorn, maar we zijn er natuurlijk de hele avond al, zijn prinses Margriet en meester Pieter van Vollenhoven. Bewoners van Huizen O. Ja, en wie daar in de buurt een wandelingetje maakt, die schijnt kans te maken op een flart pianospel van Vollenhoven. Hij toerde in vroeger tijden ook met zijn gevleugelde vrienden Pim Jacobs en Louis van Dijk. Al was dat niet iedereen gecharmeerd van de rol van Vollenhoven. Eén keer gehad, hoor. Een man in Zwolle die wegloopt. Die vond dat ik te veel sprak. Die zegt, ik ben hier gekomen voor muziek. Nou, toen ik zeg, meneer, als ik de hele piano ga zitten spelen, dat zou ik niet eens willen aandoen. Nou, maar hij is weggelopen. Pieter van Vollenhoven. Weet je, als ik denk aan Pieter van Vollenhoven, moet ik altijd denken aan Wim de Bie. Ja, ik weet precies waar je naartoe gaat. We hebben nog een hele, hele klassieke persiflage. Ja. 1981. Wim de Bie als Pieter van Vollenhoven. I will suck you on the backseat of my newest car. I will suck you in the can of a very witty bar. I wanna fuck you. Yes, I wanna fuck you. I wanna fuck you, baby. But your door is closed. I'm sorry, babe. Ja, Wim de Bie als Pieter van Vollenhoven met I Wanna Fuck You. Ja, and your little door is closed. Ja, en hij speelde het zelf, hè, Wim? Ja, hij kon een groepje handen spelen. Handig met de vingers. Ja, ten westen van Apeldoorn ligt een bommenbos. In het stuk bos tussen Apeldoorn en Hoogsoeren liggen nog altijd explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, in dat bos stond een enorm munitiedepot van de Duitse Wehrmacht. En dat was het grootste in heel Noordwest-Europa. Na de oorlog wilde men die munitie vernietigen, maar dat verliep desastreus. En tot op de dag van vandaag is het eigenlijk niet gelukt om dat bos schoon te vegen. Ja, ik zou bijna zeggen, ik zie door de bommen het bos niet meer. Maar gelukkig... Wat is dat een slechte woord? Ja, hoort er allemaal bij, hè? Krijg je allemaal gratis. Maar gelukkig is Marcia Parlevliet aangeschoven om voor wat opheldering te zorgen. Ze is archeoloog bij de gemeente Apeldoorn. Goedenavond, Marcia. Goedenavond. Ja, Marcia, een bommenbos. Hoeveel bommen liggen daar eigenlijk? Nou, er liggen hoeveel bommen er nu liggen, ja, dat nu weten we natuurlijk nooit precies. Nee, maar ongeveer. We weten wel wat er aan het eind van de Tweede Wereldoorlog achter is gelaten door de Duitsers. En dan heb je het over 5000 ton bom. 5000 ton bom? Maar hoeveel bommen zijn dat? Nou ja, ontelbaar. Ontelbaar. Ontelbaar. En zijn het dan bommen, kogels, granaten, bommen? Nou, het was heel erg goed georganiseerd natuurlijk, maar wat ze achterlieten, wat minder georganiseerd. Dat is van klein afweer geschud, dus wat je gewoon in je geweren stopt tot aan vliegtuigbommen aan toe. Dus de hele scala lag er tussen. Je hebt het nu over grootte en aantallen. Dat lijkt me dan levensgevaarlijk, dat bos. Ik zou niet buiten de paden treden, in ieder geval. Maar er is natuurlijk al sinds midden jaren 90 wordt dat stelselmatig opgeruimd. Dus... ja, levensgevaarlijk. Ik zou er niet van pad af gaan. Maar is er wel eens iemand op zo'n oude roestige bom gaan staan? Er is maar één dodelijk ongeluk bekend. Dat is in 1947. Maar dat is iemand die ook bezig was met het ontmantelen van de bommen. En verder, een zwijntje is een keer overleden, geloof ik. Wow. Een zwijntje? Maar, een zwijntje, ja. Maar echt? Die lopen hier. Als ze niet worden doodgeschoten door Willem-Alexander, dan lopen ze wel op een Duitse bom. Ze leven niet zeker hier in Apeldoorn, ja. Nee. Waarom koos dat Duitse leger eigenlijk dit bos bij Hoogsoeren om al die bommen en granaten te verbergen? Nou, het was gaandeweg 1943. Hadden ze natuurlijk ook al wat door dat er misschien op een gegeven moment de oorlog verloren werd. Dus het was niet heel verstandig om zo'n groot munitieopslagdepot in de Randstad aan te leggen. Want ze zagen het gevaar dan toch wel aankomen vanuit Engeland. Mm-hmm. Dus ze wilden wat meer richting het oosten toch een goede voorraad munitie opslaan. En de bossen hier bij Hoogsoeren zochten natuurlijk met hun bladerdek voor enorme camouflage. Het lag hoog, het is het hoogste punt van de Veluwe. Hoog en dus droog. Ook droog, ja. Precies, hoog en droog. En ja, genoeg uitgestrekt gebied om dat te kunnen gaan aanleggen. Ja, maar goed, uiteindelijk de geallieerde landing komt, de bevrijding, de geallieerde rukken op. En dan aan het einde van de oorlog proberen die Duitsers, die proberen dat munitiedepot op te blazen. Maar die willen natuurlijk niet dat die munitie in handen... Ze willen niet dat de munitie in handen komt van de geallieerden. En wat gebeurt er dan? Nou, wat ze in eerste instantie doen is in een paar weken tijd gaan ze ook nog... Want dat lag ook nog heel erg nuttig, vlakbij een spoorlijn. Halte Assel was vlakbij. Kan je nu niet meer stoppen, maar dat was vroeger een stationnetje. Dus ze hebben daar een paar weken voordat Apeldoorn bevrijd werd... al heel veel bommen bij nacht en ontij en heel veel munitie... afgevoerd. Ze hebben ook nog een heleboel geëxplodeerd in springputten. En ze hebben de avond voordat Apeldoorn bevrijd werd... wij zijn bevrijd op 17 april. En op 16 april hebben ze alle resterende munitieopslagpunten... verbonden met draden en allemaal explosieven onderweg... Om het allemaal in één keer in de lucht te laten vliegen. En? Dat is maar ten dele gelukt. In het bommenbos werkte ook... ook Apeldoorners, want ja, anders moest je in Duitsland te werk gesteld worden... kan je beter om de hoek werken. Mm-hmm. En een deel daarvan blijkt toch wel gesaboteerd te zijn. Er is maar een deel ontploft. En ik denk dat dat heel goed is, want ik denk als alles ontploft... was dat er een enorme explosie. Ja. Maar, ja. Maar wat is er met die rest van die munitie dan gebeurd? Meteen na de oorlog hebben de Canadezen ook wel ontdekt... dit is een probleem. Dus die hebben daar Duitse te werk gestelde... te werk gesteld... Want die wisten heel veel van het bommenbos, om dat op te ruimen. Daarmee zijn ze ook springputten gaan aanleggen... bij de Asselse Heide en de Uddelse Heide. En dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat het probleem wat groter werd. Want die springputten die zorgden ervoor dat niet alles ontplofte... maar ongeveer een derde ontplofte en was kapot. Een derde bleef eigenlijk daar gewoon een beetje liggen. En een derde werd verspreid over het hele gebied. Maar ik wil niemand die nu radio zit te luisteren op een idee brengen. Maar als ik nu naar het bombos toe ga en ik ga daar graven... Nou, dat is dus niet de bedoeling, meneer. Oké, maar stel nou dat ik dat zou gaan doen. Dan worden wij een beetje boos op jou. Ja, maar gebeurt dat wel? Is dat, weet ik veel, kinderen of jongeren daar naartoe gaan... en terugkomen met een paar rijen met kogels en bommen? Nou, eigenlijk is er is dus vlak na de oorlog het een en ander opgeruimd. Ook nog wel door de Nederlandse overheid. En toen is het jarenlang, decennia lang eigenlijk gewoon blijven liggen. En er was nooit wat aan de hand. En midden jaren 90, toen kwam de oprouwtvester van het Kronenmijn... zich melden bij de gemeente van... joh, dit is eigenlijk niet verantwoord, want die stuit op heel veel bommen. En sinds 97 wordt het eigenlijk stelselmatig allemaal opgeruimd. Je kan het beter niet zelf gaan opzoeken. Ik denk... Je kan hem even vragen, goh, wat is de kans dat? Ik denk dat de kans dat je een staatslot wint kleiner is... dan dat je daar gevaar loopt. Dus doe het maar niet. Nee, dat misschien moeten ze daar al die wolven naartoe brengen. Wat krijgen we nou, jongen? Ja, ik ben voor de wolf. Wil jij dan nu dat de wolven daarop nee, maar als er te veel wolven zijn, dan kun je wel een deel van die munitie opruimen. Ja, toch? Dus lijkt me dat het... Volstrekt bizarre gedachte, geeft. Maar ze zijn dus stelselmatig bezig met het opruimen... Maar je zegt, ze zijn al begonnen in 1997. Toen was Wim Kok nog premier. Hè? We hebben nu al een mensenleven Rutte achter de rug. Wanneer zijn ze dan klaar met dat stelselmatig opruimen? Nou ja, we kunnen niet helemaal in de toekomst kijken natuurlijk. Maar het is een heel ingewikkeld proces om te doen. Ik ben zelf archeoloog, dus ik ben heel blij dat ze dat heel rustig en langzaam doen. Ja, dan kun je lekker grasduinen. Vinden ze ook wel eens andere dingen? Nou ja, dat is een van de redenen waarom we dat archeologisch zijn gaan begeleiden. Dat is, weet je, de Veluwe is één grote archeologische schatkamer. Ja, precies. Precies. En er zijn zelfs grafheuvels hergebruikt als munitieopslagpunten. Dus het is zonde als ze daar als een malle doorheen rousen. En je hebt natuurlijk te maken met de ecologie en met de bomen en de wortels. En het is gewoon een heel ingewikkeld proces. Ja. Oké. Nou goed, we blijven het in de gaten houden. Dankjewel, Marcia Parvliet, archeoloog bij de gemeente Apeldoorn. Ze wachten rustig af. De avond was er net nog jong. Het einde komt net zoals de Polonaise. Niet onverwacht, maar we gaan nog niet naar huis. Want ze weten waar ik ben. Ze hebben maskers op van mensen die ik heb gekend. Lang zal hij leven. Duurt nog maar. Ja, Spinvis was dat met Lang zal hij leven van zijn meest recente plaat, Bibabalua. Daarmee staat hij overigens binnenkort ook hier in Gigant in Apeldoorn, waar wij nu zitten. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Antonius Jozef Maria Heerts, geboren in 1966 in Tubbergen, Twente. Ex-marechaussee, voormalig Kamerlid namens de Partij van de Arbeid. Oud-vakbondsbaas, thans burgemeester van Apeldoorn. Welkom terug in de verhoorwagen. Goedenavond. Ja, ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Ik word verhoord. Ja. Ja, dat is niet de eerste keer, want de vorige keer in de voorwagen hadden we het ook over uw vorige functies. Die hield u telkens 4 jaar vol en dan was u weer weg. Hoe lang bent u inmiddels burgervader van Apeldoorn? Ja, in december wordt het 4 jaar. Ja, dus? De koppen zijn al gepakt? Dan heb ik nog 2 jaar te gaan. Ja, precies. Ja, en daar houdt u zich ook aan? Ja, bij leven en welzijn. Ja, u weet het nooit. Wat kan Apeldoorn de komende 2 jaar nog van Ton Heerts verwachten? Nou, wat belangrijk is, we zijn met grote plannen bezig voor de dorp. En die moeten nog ten uitvoer worden gebracht. Dus daar zijn we heel druk mee. En het gaat supergoed hier. We hebben inmiddels ruim 168.000 inwoners die hier met heel veel liefde en vrolijkheid wonen. Kijk eens, gefeliciteerd. Heikel punt in de gemeente. We hadden het al over het begin van het uur. De opvang van minderjarige vluchtelingen in Beekbergen. Waarom, meneer Heerts, vindt u dat de gemeente Apeldoorn die mensen moet opvangen? Ja, dat heb ik gisteren in Beekbergen ook uitgelegd. Dat had ik ook eerder gedaan deze week. Wij zien allemaal de noodsituatie in Ter Apel. En vorig jaar in augustus hebben heel veel burgemeesters en het toenmalig kabinet ook afgesproken. Niemand meer buiten op het veld slapen in Ter Apel. Dat is ook afgesproken met de veiligheidsregio in Groningen. En toen de situatie zich weer voordeed dat Ter Apel weer overvol dreigde te raken, ben ik gebeld door het COA. En dan neem je verantwoordelijkheid, hoe moeilijk dat ook is. Maar wij zijn een grote stad en moeten dus ook onze verantwoordelijkheid nemen. En dus hebben we ja gezegd nadat het COA met het Fletcher Hotel, tweede Fletcher Hotel in Beekbergen, tot overeenstemming was gekomen om daarvoor 3 maanden, maximaal 6 maanden, alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. Ja, u heeft het er druk mee, want gistermiddag was u nog in het dorpshuis in Beekbergen. Daar was een bijeenkomst voor omwonenden. Maar laatst ook wel dat er nogal wat boze mensen op afkwamen. Hoe gaat u daarmee om? Ja, die mensen waren ook terecht boos. Omdat de problematiek in Beekbergen met arbeidsmigranten, asielzoekers die er al zitten, maar ook verloedering van sommige vakantieparken, dat het eigenlijk de druppel in de emmer, in de bekende emmer was. En nou, die zorgen en die woede die kwam eruit. En ik denk dat het goed is dat burgemeesters naar alle inwoners luisteren. Dus ook inwoners die boos zijn. Daar zijn we deels ook voor om die geluiden te ontvangen. En het was niet heel gezellig, maar we moeten wel heel duidelijk naar elkaar zijn. En er zijn vele oorlogen op de wereld. En we hebben ook een verantwoordelijkheid voor het opvangen van vluchtelingen, kinderen in dit geval, uit oorlogsgebieden. Ja, helder verhaal. Kroondomein Urlo is weer voor het overgrote deel op slot. Hè, vanwege het koninklijke faunabeheer, de jacht, dieren doodschiet. Baalt u daar ook zo van? Ja, we zullen zien wat de rechter daarover gaat zeggen. Het kroondomein past bij Apeldoorn, royaal, groene stad, groen dorp. Het is een heel mooi terrein. Maar meneer de burgemeester, dat moet er gewoon open blijven het hele jaar. Nou ja, daar gaan we nou toevallig niet over. En ik wacht met belangstelling de uitspraak van de rechter af. Maar wat vindt u persoonlijk? Open blijven? Nou, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen, hè, meneer Vos heeft het ook duidelijk gemaakt, die genieten van het kroondomein. Gistermorgen heb ik er nog vroeg gewandeld. Toen kon het nog. Nou, meer heb ik er ook niet over te zeggen. Aan de tone of voice horen aan welke kant u staat. Goed, burgemeester Ton Heerts, dank u wel voor uw tijd en ook uw openhartigheid. Maar onthoud 1 ding. We houden u in de gaten. Dames en heren, burgemeester Ton Heerts. Ja, en zo komt de haven in zicht van deze uitzending over het mooi dorp Apeldoorn. Absoluut. Maar ik heb ervan genoten. Het is gewoon een stad Apeldoorn, geen flauwekul. Absoluut. Mooie dingen hebben we gehoord. We wachten die uitspraak over het kroondomein van harte af. Frank Evenblij, wat vond jij eruit? Ik vond het echt hartstikke leuk. Het was al de 2e keer dat we hier waren met het ter plekke. En ik sluit niet uit dat we ook nog een 3e keer komen. Dat kan maar zo. Maar dan gaan we natuurlijk wel I Wanna Fuck You van Wim de Mie nog een keer draaien. Allemaal als ode aan Pieter van Vollen. Zo is het. We stappen zo weer in. Heb je daar ook zin in? Ja, absoluut. Weet je wat ik ga draaien onderweg naar huis? Nou? Subterranean Street Society. Thank you so much. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland.